Radio 1. Aschberg. Här i studion har vi alltså en tvättäkta nazist, antidemokrat och rasist. Han heter Rickard Ekman, han är ledare för Nordiska Nationalsocialister. Och Rickard, du lät nästan, när jag talade med dig innan, är nästan stolt över att ni är det enda, ska vi säga, nazistgrupp som faktiskt uttalat står för att ni vill avskaffa demokratin. Ja, till att börja med så kan vi ju ta begreppet nazist. Jag är alltså nationalsocialist och representerar Nordiska Nationalsocialister. Nazist är, som du vet, ett skällsord för nationalsocialist som uppfanns i Tyskland på 30-talet eller 20-talet. Ja. Men då får du säga nationalsocialist, jag säger nazist. Jag menar att det är nog ett vedertaget begrepp trots allt. Ja, det må så vara. Ja. Vad gäller demokratifrågan? Ja, du var stolt över att ni faktiskt står för att ni vill avskaffa demokratin. Ja, och då kan vi börja definiera då vad som avses med demokrati. Man pratar ibland idag i Sverige om en demokratisk värdegrund. Man beskyller folk som är kritiska till massinvandringen för att vara antidemokrater och så vidare. Själva kärnan i demokratin måste ju ändå sägas vara majoritetsprincipen. Det vill säga att om tre personer anser en sak och två personer anser det motsatta, så segrar de som är i majoritet på grund av sitt numerära överläge. Det är väl ingen som har ifrågasatt det. Precis, och det är det vi är emot, alltså majoritetsprincipen. Vi anser att ett samhälle ska styras efter kompetens, efter erfarenhet, kunskap. Och då spelar det ingen roll om man är i majoritet eller om man är i minoritet, utan det ska vara kunnigheten och erfarenheten som ska vara det utslagsgivande. Och på något sätt den rätta vägen, eller hur? För det finns ju en ideologi här, inte bara kunnighet. Ja, alltså enligt demokratin så är ju den rätta vägen den som kan samla störst antal anhängare. Och vi anser inte att det ska vara utslagsgivande, utan vi anser att det ska vara den som helt enkelt har ett kärnkraftverk. Drivs ju inte på grund av att en person har röstats fram, utan det beror på om personen har då en examen i de ämnen som behövs. Det är ju rimligt, då tror jag. Men vem ska bestämma när det gäller samhället? Men om du tycker att det är rimligt, varför är det då inte rimligt att ett samhälle ska styras? Därför att jag tänkte just ställa den frågan. Det är rimligt när det gäller ett kärnkraftverk att man har någon som kan de sakerna. Men när det gäller ett samhälle, vem ska bestämma vem som är bäst skickad och kunnigast på att leda samhället? Ja, till exempel examen i nationalekonomi kan ju vara lämpligt om man ska styra ett samhälle. Men det jag inte tycker är lämpligt, det är att man till exempel ska äga massmedia, som till exempel familjen Bonnier, judisk familj, eller judiska familjen Hjörne som äger Göteborgsposten med flera, och därmed kan uppvigla folk till att anse en viss sak genom sitt inflytande på opinionen. Det tycker jag inte ska vara utslagsgivande. Nej. Så som det är i en demokrati. Alltså där ska bara vissa få ha tidningar, till exempel. Ja, det behöver det inte vara, men det ska ju inte vara utslagsgivande, för det, som du vet, så är det ju, media kallas ofta den tredje statsmakten. Jaha, och visst. De har ett enormt inflytande på valen. Men jag är intresserad av din syn på demokrati här, eller på bristerna i den då, varför du vill ha en, motsatsen blir ju då en diktatur. Nej, det håller jag inte med om. Ska vem som helst få starta en tidning? Ja, det tycker jag. Självklart ska man ju inte få säga vad som helst i en tidning. Man ska inte få uppvigla hur man vill. Det har vi ju lagar redan idag som begränsar. Ja, men de gissar jag att du vill utvidga då. Nej, men jag skulle snarare vilja revidera dem. Till exempel ändra på dem. Ja, till exempel så idag så är det förbjudet den så kallade lagen hets mot folkgrupp som man införde uttryckligen för att stoppa en man som heter Einar Åberg som bedrev upplysningsverksamhet om judendomen. Han tystades genom lagar och sattes i fängelse vid flera tillfällen. Men, och det är en lag som idag begränsar folk och som tystar svenskar så att de inte ska våga kritisera invandringen och ska inte våga påpeka judiskt inflytande över medier med mera. Vi kommer till det här med olika folkgrupper och ditt sätt att värdera det. Om vi ska ta lite om din bakgrund. Du började din politiska bana i Ny Demokrati, va? Ja, det var det första organisationen jag anslöt mig till. Jag hade gått på en del demonstrationer med Sverigedemokraterna när jag var 14-15 år. Så att, jag är 33 år idag, så det var ganska länge sedan. Jo, sen har du så småningom orienterat dig, jag ska säga, längre och längre högerut. Nej, inte höger ut. Nej, men, du kallar inte det. Men det, vi tar det gängse språkbruket. För att ja, om folk ska förstå... folk måste kunna hänga med här i resonemanget. Ja, vi säger i riktning mot nationalsocialismen. Ja. Det vill säga i riktning bort från demokrati och för att man ska kunna göra skillnad på människor. Skillnad på folk och folk. Ja, visst. Ja, just det. Och det här var en lång bana. Hur många vilka organisationer har du varit med i sedan Ny Demokrati? Ja, så jag är 33 år idag och allra första gången som jag var på ett politiskt möte var det för Sverigedemokraterna 6 juni 93. Då hade jag precis fyllt 14 år. Mm. Så att den nationella rörelsen som du vet eftersom du ägnar åt såna här frågor är ganska turbulent. Och det är ganska naturligt med en rörelse som är revolutionär till sin läggning eller kontroversiell. Att organisationer kommer och går och då... blir det så att man är med i ett antal organisationer. Mm. Men den senaste, alltså du, om jag har förstått det rätt, så var du med i Ny Demokrati, sen du var du med i Sverigedemokraterna, det var det ja, va? Ja, jag hade en ledande position. Nationaldemokraterna var du med och startade. Ja, precis. Och sen var du med i Nationalsocialistisk front. Ja. Som sen blev Folkfronten. Ja. Och du var med där också va? Ja, det är en definitionsfråga. Jag var ju emot det partiet, så att jag ställde till lite bråk i det partiet för att jag ville inte överge nationalsocialismen som de gjorde. Nej, just det. Men du blev utesluten därifrån. Ja, därför att du ville hålla fast vid den rätta och rena läran. Ja, så kan man säga. Så kan man säga. Och då grundade vi alltså nordiska nationalsocialister för att samla upp då de nationalsocialister som ville fortsätta med den här ideologin. Och hur stor organisation är det? Ja, det är väl en relativt liten organisation, men det är en växande organisation. Din egen organisation, Expo, har också gått ut med att vi är en växande organisation. Mm. Men hur många är ni? Ganska bra för hur många oss. Är ni? Nej, vi brukar inte gå ut med antal, men vi är en växande organisation. Så kan man sammanfatta det i alla fall. Ja, och det kan betyda att det är bara du och någon till då, så har ni växt. Eller så kan det betyda att det är tusentals. Ja, det är lite fler än bara jag i alla fall. Ja. Så kan vi säga. Okej. Okay. Men du vill inte säga hur många ni är? Nej, det är ingen orsak till det, utan vi är en växande organisation och, vi är nog inte mycket mindre än de andra nationella organisationerna, om man säger de etniska nationella organisationerna. Vad betyder det? Ja, det betyder att det är en relativt liten organisation men ändå en växande organisation. Mm. Nu låter du som en riktig politiker faktiskt. Ja, jag vet inte om jag ska tacka eller... Nej, det vet inte jag heller. Det får du bestämma själv. Ja. Du, kommer ni att ställa upp i val och sånt där? Kommunalval, den där sortens grejer. Den dagen ni nog händelsevis inte längre bara är växande utan kanske når så långt att ni kan ha chans att ställa upp i något kommunalval. Jag har ju kandiderat i flera val tidigare för bland annat Ny Demokrati till och med en gång för mycket länge sedan. Så där vill ni... Det... Senast jag kandiderade var i Sollentuna 2006 för Nationalsocialistisk front. Då vill jag minnas att vi fick 75 röster i kommunalvalet. Mm. Tyckte det var en ganska bra start. Mm. Vi har sagt så här i Nordiska Nationalsocialister att vi utesluter inga metoder alls. Känner vi att vi kandiderar i val, då kommer vi göra det. Utesluter inga metoder alls? Nej. För i vilket sammanhang är det ni inte utesluter några metoder? För att uppnå de här... målen som vi har. Vi vill sätta stopp för det här folkmordet som pågår mot svenskar. Vi vill stoppa det är ett folkmord mot svenskar? Ja, absolut. Aha. Självklart. Det betyder att ni är beredda att ta till vapen också för att störta demokratin? Vi bedriver ingen olaglig verksamhet alls. Utan vi är en organisation som arbetar med lagliga metoder. Jag tror att samhället allt mer kommer krackelera och krascha. Det ser vi nu, de här upploppen som vi har hört om de senaste veckorna i Rinkeby, Rosengård, bilbränder i Vårby gård, etc., etc. Vi ser det här över hela landet, hur det här samhället börjar krascha. Jag tror inte att statsmakten kommer kunna hålla greppet om svenskarna så många år till. Säg 10-20 år. Staten kommer att falla ihop alltså. Ja, precis. Och då, vad händer då? Då tror jag att det blir ett litet ragnarök och då gäller det för oss nationalsocialister att stå redo. Då kan vi ha chansen att föra fram vår sak. Och då tror jag att många svenskar kommer tvingas ty sig till oss nationalsocialister. Det är inte av fri vilja alltså? Jo, absolut av fri vilja. Men på du grund sa tvingas ty sig? Ja, men tvingas av yttre omständigheter. Kan de inte ens gå utanför gatan utan bli slaktade av invandrargäng så är det klart att de kommer ty sig till oss nationella. Så att du ser framför ett Sverige där det snart är så att det invandrargäng driver runt på gatorna och slaktar svenskar? Ja, vi ser redan idag i Rinkeby-Tensta hur samhället har kraschat. Hur invandrargängen driver ut polisen. För något år sedan så såg jag i Södertälje hur en officiell talesman för polisen sa att vi klarar inte situationen i Södertälje längre. det är gängen som behärskar Södertälje. Så säger alltså en representant för den poliskår som ska skydda oss svenskar. Och snart, han kapitulerar. Och som du så, resonerar så, brakar hela staten snart alltså. Ja, jag tror att de här gettorna är en föraning om vad som kommer hända i hela Sverige. Det tror jag. Vågar jag gissa att de som då nationalsocialister som ska rädda det Sverige som brakar ihop, de leds av ditt parti? Ja, det är ju ambitionen. Och vem är i så fall ledare för detta? Ja, idag är det jag som leder Nordiska nationalsocialister. Hur utvecklingen blir i framtiden, det får vi ju se. Har ni någon demokratisk intern organisation? Är du vald? Nej, absolut inte. Så att det är den dagen det här då eventuellt skulle, den situationen skulle uppstå, så är du Sveriges führer. Ja, führer är ju bara ett löjeväckande ord. Ett tyskt ord för ledare. Det är ett tyskt ord, precis, men vi lever ju i Sverige och pratar svenska. Så att, och vilken blir det i så fall din titel? Ja, inte vet jag. Idag kallar jag, den kommer idag, du ju bestämma jag, själv i så fall, ja, eller hur? Idag kallar jag mig ordförande för Nordiska nationalister, så det är väl inget fel på det. Nej, utan du blir ordförande Ekman kommer i så fall att leda Sverige. Lika lite som er vd här på Radio 1 i demokratisk folkvald, så är jag det inom Nordiska nationalister. Utan han har ju blivit det på grund av att han har tagit befälet, han har grundat det här företaget och lett det och säkerligen gjort de strängaste. Då ska jag bara upplysa om att den som är vd idag inte har grundat företaget och utsedd av styrelsen att vara vd. Det är så för det funkar på företag. Och, ja, företag grundas ju ofta av en person. Så att, ja. Precis. Just det. Och den personen är nu inte längre i livet för övrigt. Så att, nej, men vi pratar om principer här. Ja, och det tycker du, man kan jämföra samhället med ett privat företag. Ja, man kan jämföra ett kompetent styrelseskick med ett företag. Det kan man absolut göra. Vi ska komma tillbaka till det där med kompetensen. Vi ska ha lite reklam bara. Rickard Ekman, om han får som han vill, så är han Sveriges blivande ledare för ett samhälle där det inte råder någon demokrati och där det i högsta grad görs skillnad på folk och folk. Vi ska komma till det också. Men det blir lite reklam. Vi är strax tillbaka där i Aschberg på Radio 1. Radio 1. Aschberg. Måndag till fredag 15.00 till 18.00. Frekvensen är 101,9 MHz i Storstockholm. Man kan lyssna vid datamaskinen på radio1.se och man kan skaffa appen som heter Radio 1. Den är perfekt, den har till och med veckaklockan. I studion har vi en tvättäkta nazist och rasist. Och han själv tycker att nazist är ett skällsord. Han kallar sig nationalsocialist. Vi har talat lite grann om hur han ser på demokrati. Han är nämligen emot och är stolt över att vara en av de få grupper på den kanten som faktiskt uttalat står för detta. Demokratin ska avskaffas. Rickard Ekman som är gäst här kommer, om han får som han vill, att bli Sveriges ledare. Och scenariot ser ut som följer. Vi fick det beskrivet för en stund sedan i programmet. Det pågår ett folkmord på svenskar. Stora grupper av invandrargäng kommer att stryka runt på gatorna och slakta svenskar. I det ögonblicket så kommer nordiska nationalsocialister att träda fram som räddare, och med dina ord, Rickard, så säger du att då kommer alla, åtminstone svenskar, tvingas ty sig till nationalsocialisterna. I det läget, då är ni inne på väpnad kamp, gissar jag. Du lägger ju ord i munnen på mig. Nej, jag sa exakt tvingas ty sig till nationalsocialisterna. Ja, jag frågade dig till och med om det. Vilja kommentera det du säger om demokratin. Som jag pratade om, majoritetsprincipen, det är den vi är emot. Vi förespråkar ett kompetent styre där man ska kräva kompetens. Vad gäller yttrandefrihet, åsiktsfrihet, religionsfrihet och sådana saker, så är det inte kopplat till demokratin som vi ser det. Så att vi förespråkar självklart yttrandefrihet. Så det är om demokratin. Total yttrandefrihet i ert mönstersamhälle. Total yttrandefrihet kan man aldrig ha. Det har vi ju verkligen inte i dagens samhälle heller. Nej, hur långt vill du sträcka dig då? Ja, uppvigling till exempel, anstiftan till mord och brott och sånt ska självklart inte vara och tillåtet. Eftersom din organisation inte heller är internt demokratisk, så är det du som kommer bestämma i slutändan vad som är uppvigling eller icke. Nej, det kommer finnas en rättsstat precis som i alla stater. Vi kommer ha domstolar och en rättsapparat. Det är inget konstigt med det. Det hade man i nationalsocialismens Tyskland också. Så det är inte en person som sitter och styr hela samhället. Det är en omöjlighet. Och de ska vara helt oberoende då? Drivas av. Ja, från statsmakten, absolut. Men däremot så är det så att i alla samhällen så har man ramar, man har lagar. Mm. Självklart finns det en lagbok även i ett nationalsocialistiskt Sverige. Ja. Du, vi har ju då en massa olika människor i Sverige. Vilket jag är glad för, att folk är olika. Du är mindre glad för det, att det finns en massa olika grupper här. Ska vi börja med att definiera hur man är svensk i dina ögon? Ja, då skulle jag vilja citera vår egen statsminister. När Moderaterna vann valet 2006 så begav han sig till Ronna, en invandrartät stadsdel i Södertälje kommun. Mm. Då sa han så här: ursvenskt är bara barbariet. Resten av utvecklingen har kommit utifrån. Vi har alltså politiker idag som hatar oss svenskar. Mona Sahlin har sagt att hon hatar allt genuint svenskt. Hon har sagt så här om invandrargruppen, att jag tror att det är lite det som gör många svenskar så avundsjuka på invandrargrupper. Ni har en kultur, en identitet, en historia, någonting som binder ihop er. Och vad har vi? Vi har midsommarafton och sådana töntiga saker. Det sa Mona Sahlin till Turkiska ungdomsförbundets Euroturk i mars 2002. Så det är den situationen vi svenskar lever i, där våra politiker föraktar oss. Nu frågade jag inte dig vad Mona Sahlin eller Fredrik Reinfeldt, hur de hade definierat det. Jag frågar hur du definierar det. Precis. Och då måste jag utgå ifrån den situationen vi lever i, där vi svenskar alltså förnekas en identitet, en historia. Det till och med har tagits ett riksdagsbeslut om att det inte finns några etniska svenskar. Så det är den situationen vi får utgå från. Och förklara då för mig hur du ser på det. Och mina åsikter är då att vi finns, vi svenskar. Vi är en folkgrupp, precis och som alla andra. Och vilka är folk. Vi svenskar. Alltså, jag vill veta hur du definierar den, vem absolut är svensk och inte. Det är bara det. Mänskligheten kan delas in i ett antal raser. Det är inte en åsikt, utan det är ett objektivt fakta. Oavsett vad vi tycker om det, oavsett om vi är religiösa eller inte och tror att det är någon sorts gud som har skapat. Eller. Mm. Men man kan klassificera, precis som man klassificerar djur och växter i olika grupper. Och då finns det till exempel ett antal huvudraser. Då kan vi prata om, rasbiologin är så pass kontroversiell idag, så att olika begrepp och exakt hur de definieras råder det delade meningar om. Men vi kan kalla oss för till exempel den europida rasen, eller den vita rasen, eller den ariska rasen. Det är den ras som vi svenskar tillhör. Och sen finns det ett antal undergrupper på de här raserna. Och de kan man kalla då raser också. Man kan till exempel kalla det för den nordiska rasen. Jaha, och där, vilka kommer med då på det tåget? Ja, på det tåget så finns det bland annat oss svenskar, norrmän, danskar, tyskar och så vidare. Det är en ras som brukar definieras som att den har ljusa ögon, blont hår och ursprung. Finländare, får de vara med där? De tillhör bland annat den östbaltiska rasen. Men som sagt, rasbiologin är väldigt kontroversiell sedan 1945. Och det beror inte på vetenskapliga orsaker, utan det beror på politiska orsaker. Att den har tystats ned, ja, den har motarbetats. Har du läst det? Du måste ha sett Herman Lundborg, Svenska folktyper. Absolut, precis. Är det en bok i din smak? Absolut. Och vi fullkomligt hade ju ovetenskaplig, och DNA har ju ställt till det helt. Ja, om du menar att du är mer duktig på rasbiologi än Herman Lundborg. Nej, då får det stå. Jag menar dig, att det är en trams. Det är inte ens en vetenskap, det är bara en trams. Ja, men det är ju din åsikt. Ja, men det officiella Sverige ansåg inte det, du anser nu. Nej, det gjorde det inte. Men du tror alltså det officiella att det, Sverige tror alltså att det är på grund av idag vetenskapliga fakta som gör att det är så kontroversiellt idag? Du tror inte att det är på grund av politiska orsaker? Nej, jag tror att det är mycket vetenskapliga fakta som har gjort att det fallit ihop. Det fanns politiska... Jag tror att det beror på att det fanns en viss sida fakta, förlorade men idag, andra världskriget 1945, och det är därför men det är kontroversiellt. Men på den tiden fanns inte DNA-teknik, och den precis finns nu. Men det kan vi också prata om. Han så kallas DNA:ets fader, James Watson. Men du, vänta ett tag, jag vill fråga dig. Du får iväg så mycket. Jag vill fråga vem som är svensk. Och då har du börjat tala om den vad kallade du, fanns det en svensk ras? Nej, det finns den europeida vita rasen. Den europeida vita rasen, fanns det en nordisk ras? Ja, alltså det är en undergrupp till okay den europeida vi rasen. Vi är europeider i undergruppen nordisk ras. Precis. Eller vi, jag tror inte du räknar mig dit. Men de som du kallar svenskar, ja, är det. Okej, okay. Då har vi dem. Och kommer det i ditt samhälle nu, kommer det skilja sig i behandlingen av dem och folk från alltså övriga grupper? Redan i dagens samhälle så skiljer man ju på svenska medborgare och sådana som inte är svenska medborgare. Ja. Man skiljer även till och med på folk när det gäller rösträtten, hur länge man har bott här och så vidare. Mm. Så att självklart har ett samhälle murar. Mm. Ett samhälle begränsar sig. Och hur kommer de se ut i ditt idealsamhälle? Mitt idealsamhälle så kommer svenskarna vara etniska svenskar. Ja. Så att folk som inte är etniska svenskar kommer inte kunna vara svenska medborgare till exempel. Nej. Och på ett av era klistermärken så hänger en sån här hängsnara. Och så har ni texten, radikala problem kräver radikala lösningar. Ja, det stämmer. Hur ska man tolka detta? Det ska man tolka som, det får man ju reda på när man läser vårt program, att vi förespråkar dödsstraff. Mm. Så till exempel, det står i vårt program där att särskilt grova brott eller förhärdade återfallsbrottslingar ska kunna avlivas. Mm. Efter en givetvis rättsprocess. Mm. Vad händer då med de, ni talar om massinvandring som många grupper gör, ju Sverigedemokraterna också. Vad händer med de som har invandrat till Sverige i ditt samhälle? Ja, att vi har en massinvandring till Sverige borde i alla fall inte vara särskilt kontroversiellt att påpeka. Men du har lite svårt att svara 90, på mina raka frågor. Ja, men jag vad händer svara. 90 med 90 till 100 000 personer kommer per år, ja, till Sverige. Och 45 000 ungefär utvandrar. Så att nettot är någonting 45-50 000. Ja, fast lustigt nog så betalar vi ofta för de här som utvandrar också och skickar deras pension och deras bidrag till men deras hemländer. Men vad vill du göra åt detta? Det är det jag frågar. Du har chansen nu att komma med förslag på dina lösningar. Ta den chansen. Ja, det första måste ju givetvis vara att stoppa massinvandringen helt. Vi behöver ingen mer invandring till Sverige. Vi har haft nog för 100 år framåt. Det är inget unikt förslag. Det är flera andra partier som vill göra detta. Precis. Vad är det du vill göra? Sedan så vill vi börja den omvända processen, en repatrieringsprocess. Det vill säga att vi börjar skicka ut de här människorna som har kommit till vårt land på helt felaktiga grunder. Mm. Hur många rör det sig om ungefär? Ja, idag så har vi väl, det är 15% av befolkningen som är född i utlandet och då har man inte räknat med andra generationen och tredje generationens invandrare. Vi vill utgå från principen etnicitet, så att för oss spelar det ingen roll hur länge man har varit här. För vi vill uppnå ett harmoniskt samhälle och vi tror att ett etniskt homogent samhälle är det enda sättet att få ett stabilt. Så då hamnar vi på kanske 2 miljoner människor eller något sånt där som ska Nej, men kanske 1 miljon. Kanske 1 miljon, det är väl betydligt fler om du tar med flera generationer. Ja, men nu är det ju inte så att alla de här som är födda utlandet är etniskt skilda från svenskarna heller. Okej, okay, de som tillhör den här rasen... Precis som i vilket samhälle som helst man ju ha ett institut som vi har idag, ett invandrarverk. Mm. Så det är en rasfråga också. De som är tillhörde vad du kallar den ariska rasen, den nordiska undergruppen, där kan man låta folk bo kvar i Sverige. Ja, jag ser nog att man även kan ha kvar folk som är andra delar av den vita rasen. Liksom fransmän och så vidare, de utgör ju inget stort problem i Sverige. Inget stort problem? Nej, självklart inte. Nej. Svarta och homosexuella och så vidare, nu är homosexuella ingen ras, men vi kan... Lustigt nog definieras de som en folkgrupp. Vi ska komma till det, vi måste ha lite nyheter bara, sen ska vi komma till de frågorna. Rickard Ekman som är ledare, eller ordförande kallar han sig, för Nordiska Nationalsocialister sitter i studion. Det här är Aschberg, vi är strax tillbaka, häng med då. Radio 1 Aschberg. Vi har Rickard Ekman i studion. Han är ordförande för Nordiska Nationalsocialister. Ett tvättäkta nazistparti som bygger på Hitler-traditionen över Nordiska Rikspartiet, som var ett parti som väl somnade in för ett tag sedan. Och nu är det du som håller den här ariska fanan högt, Rickard. Och ett växande gäng. Det är inte så många, men det är växande. Det är det vi har fått reda på om Nordiska Nationalsocialister. Vi talar om olika grupper före nyheterna här. Och det är så att de som inte är svenskar, alltså enligt Rickards definition, de ska ut ur landet. Och det rör sig om säkert 1 miljon, kanske mycket mer, eftersom du vill ta bort också andra, tredje generations invandrare där. Ja, det som är intressant är att vi svenskar, etniska svenskar, håller på att först bli en minoritet i vårt eget land och sen en utdöende sort. Och det fanns till exempel en docent som heter Ingrid Björkman som tog fram siffror 1994, där hon räknade ut att svenskarna kommer bli en minoritet i Sverige år 2056 om invandringen håller samma takt som den gör. Men då kan ju ni komma som räddare, va? Och när kommer det ske? Om du vill stoppa den utvecklingen? Du och din organisation Expo försöker utmåla oss nationella som angriparna. Det jag försöker framhäva här är att det är vi svenskar som är i underläge. Det är vi som håller på att dö ut. Det är vi som drabbas av etniskt motiverade brott. Fast det där är ju löjeväckande. Det är ju inga svenskar håller ju inte på att dö ut. Men vi spelar med dina argument. När I Sverige kommer får man du? Inte föra statistik heller på grund av etnicitet. Det slutade SCB med för ett antal år sedan. Men du, så därför får man gå till Norge om man vill se såna här saker. Men du, lyssna nu på min fråga. Ja, men jag får aldrig svara. Jo, det får du visst det. Om du svarar rakt, men du får alltid iväg och säger andra saker. Om när tror du att det här i så fall kommer ske? Att den svenska riskerar utrotning? Jag sa precis det. 2056. Ja, 2056. Och då var min fråga. Så är det ju så att riksdagens utredningstjänst utreder ju inte direkt de här frågorna. Nej. På grund av att det är politiskt kontroversiellt. Du, men jag anser att det är en väldigt viktig fråga. När kommer du i så fall och ditt parti, som du kommer styra enväldigt, för det är så det är uppbyggt, när kommer ni i så fall att med era ord kunna rädda den här svenska? Det är väl bara en spillra kvar då? Jag är ju ingen Nostradamus, så jag kan ju inte förutspå framtiden. Men det förhoppningsvis före 56 då? Ja, förhoppningsvis. Självklart. Men det kan gå åt helvete som du ser det. Ja, enligt Human Rights Service till exempel i Norge så kommer norrmännen i Oslo vara en minoritet om bara 15 år 2027. Mm. Så att tittar man på våra grannländer så för de fram mer sanningsenlig statistik än vad vi vågar göra här i Sverige. Men vi ser ju tecknen. Det är ju inte så stora skillnader på Norge och Sverige till exempel. Det kommer alltså bara vara om 15 år så kommer norrmännen vara en minoritet i sin egen huvudstad. Mm. Är inte det ganska förskräckligt egentligen? Det tycker jag i alla fall. Ja, ja men du är här för att jag vill höra vad du tycker. Så du behöver inte be om ursäkt för det. Vi talade om... De ska ut, minst 1 miljon handlar om, det är så mycket kan du, som ska ut ur Sverige. Så Shabnam här till exempel, som är född i Småland. Nej, jag är född i Iran. Nej, du är född i Iran, din syster är född i Småland, ja. Så är det. Hon ska ut. Ja, det tycker jag absolut. Och målsättningen är ju att skapa ett tryggt, harmoniskt, stabilt samhälle. Känns det otryggt att jag sitter här bredvid dig? Nej, inte ett dugg. Men... Är jag läskig? Ska man angripa ett problem så måste man angripa det på makronivå. Det är bättre om jag lämnar det. Man kan inte prata om individer, man måste prata. Det är klart man kan. Nej, inte om man ska styra ett samhälle. Jag är en invandrare. Jag är en svensk. Nej, jag anser inte att du är svensk, absolut inte. Jag känner mig mer svensk än vad du är just nu. Men du vet ju inte, du känner ju inte mig. Nej, du känner inte mig heller, men du bedömer ju mig från min etnicitet. Ja, jag bedömer din rätt att få vara i Sverige efter din etnicitet. Bestämmer du vem som ska vara i Sverige? Jag hoppas att vi nationalister kommer besluta om sådana saker, absolut. Mm. Då blir det en väldigt tragisk värld och Sverige. Jag tror att väldigt många svenskar har tröttnat på den här massinvandringen. Jag tror att det finns ett uppdämt behov av att prata om det här och att ändra på det här. Vi ser siffrorna för Sverigedemokraterna ökar hela tiden. Nu senast såg jag idag att de tydligen är Sveriges tredje största parti. Det tror jag tyder på någonting. Det tyder på att svenskarna börjar få nog. Men det är inget favoritparti för dig? Nej, inte för mig. Absolut inte. Men jag ser det som förebådande att folk börjar få nog. Sverigedemokraterna tycker jag är ett meningslöst populistparti, men att folk väljer att uttrycka sin sympati för dem tyder ju ändå på någonting. Det tyder för, på att folk de säger åtminstone, de är för demokrati. Det är förkastligt. Men att folk väljer Sverigedemokraterna tror inte jag handlar om att de har bra politik med cykelställen i någon kommun eller någonting, utan det handlar ju om att folk har fått nog av massinvandringen. Mm. Som sagt, vi har nästan 100 000 personer som kommer till det här landet varje år. 2011 var det 96 467 personer som kom till det här landet. Och 50 000 som utvandrar, det glömmer du. Ja, du säger det hela tiden. Men... Ja, men jag läser Statistiska centralbyråns siffror. Ja, jag med. Jaha, du har inte läst om de som sticker från Sverige då? Jo, visst är det så. Men som du vet också så är det... Dels är det svenskar som emigrerar, men sen så är det väldigt många utomeuropeer som åker fram och tillbaka mellan sina hemländer. Jag har ju själv vuxit upp i ett invandrargetto och vet att på somrarna så minskar utvandring. Befolkningen enormt för att inte de åker hem till sina hemländer folk på, semester, på semester som de påstår sig att flytta ifrån. Men nu blandar du begreppen. Utvandring är inte samma som semester, eller hur? Nej, självklart inte. Nej, och ändå tog du upp det som exempel. Då vill du ju bara förvirra diskussionen. Nej, det är samma sak när det blev oroligheter i Libanon och de här så kallade svenskarna skulle evakueras därifrån, så såg man i nyhetsreportage att det var ju framförallt libaneser. Mm. Så du... vi tar ändå ett ansvar hela tiden för folk som kommer hit. Vi till och med skickar pension till andra länder. Ibland så... Nej, men vänta nu. Pension får man ju om man har jobbat och betalat skatt och betalat in pension här. Ja, men vissa får ju pension ändå, som du mycket väl känner till. Ja, äldreförsörjningsstödet som infördes för ett antal år sedan, det har de absolut inte presterat. Men du, jag vill veta, passa på att utnyttja det här nu för att tala om vad du vill göra med olika grupper av människor. Homosexuella till exempel. Hur ska ni ta itu med dem när du är ordförande för Sverige? Jag tycker till exempel Litauen införde en lag här för något år sedan eller två år sedan. Där man förbjöd homosexuell propaganda i det offentliga rummet för att skydda ungdomar. Det tycker jag var en alldeles utmärkt lag. Så att vad folk gör i sängkammaren, det har inte ni med att göra? Nej, det kan man självklart inte reglera. Men däremot så kan man skapa ett samhällsklimat där vi värnar om moral, där vi har sunt förnuft. Man kan inte reglera om folk vill ha homosexuellt sex. i sängkammaren alltså. Nej, jag tycker inte det finns något behov att reglera det, men det som det finns ett behov av det är att vi måste ha en moralisk uppryckning i det här samhället. Mm. Jag tycker absolut att det behövs. Mm. Och då tycker jag att sådana lagar som till exempel Litauen införde är alldeles utmärkt. Okay. Du sa i pausen här förut, för du fick frågan om detta. Du vill ändå ha lagar mot vad du kallar rasblandning. Det ska inte få vara sex mellan, säg, en svart och en vit eller mellan vissa från invandrargrupper. Det ska regleras. Om Sverige ska bli nationalsocialistiskt i framtiden, vilket jag hoppas givetvis, då finns det ingen orsak att vi ska ha massinvandring. Det finns ingen orsak att vi ska ha rasblandning och sådana saker här. Men det kan de hålla på med någon annanstans. Jag tycker att Sverige ska vara svenskt och jag tror att det kommer bli ett betydligt mer stabilt och harmoniskt samhälle om det är etniskt homogent. För vad jag vet så finns det inga etniskt heterogena samhällen som fungerar särskilt tillfredsställande. Där har man alltid kaos, man har alltid våld, man har inbördeskrig. Titta på Afrika idag. De kan inte ens hålla sams med de här olika stammarna i olika länder. Du, varför ska vi importera de här problemen? En specifik fråga. För att du glider runt hela tiden. Det ska alltså finnas lagar mot könsumgänge över det du kallar rasgränserna. Ja, ett nationalsocialistiskt samhälle tycker jag absolut att vi behöver. Det är någonting ni strävar efter. Ja, absolut. Vi strävar efter att införa hela nationalsocialismen. Så det är absolut. Mm. Ja visst, vänta ett tag. Ska du få en mic? Ja, jag har ingen mic. Nu har du det. Hej, det är Furjan här som fortfarande är kvar i studion, projektledare för veckan. Jag undrar, Rickard, vad ska man straffas med om man har sex med någon som är, om jag som utlänning har sex med en svensk, vad ska jag straffas med? Och om det blir ett barn, vad ska det barnet straffas med enligt din världsbild och din önskan? Ja, för det första så skulle jag ju vilja utvisa etniska främlingar i Sverige. Mm, men om vi nu säger att du inte lyckas med det och så råkar två personer ha sex. Gäststuderande, man kan ha sådana typer av personer här i vårt land som gäster. Och då finns det givetvis lagar och regler. Och vi skulle vilja ha en lag mot rasöverskridande förhållanden. Och vad ska man straffas med om man har sex som har en annan, enligt dig, rasbiologisk whatever? Vad ska man straffas med? Om en svensk har sex med en utlänning, så vad ska de straffas med? Ska man inte få bo i vårt land och ägna sig sånt? Svara på min fråga. Vad ska man straffas med? Vad är straffet för ett barn som blir till av två föräldrar ett som har olika... Ett barn kan inte straffas, men självklart så ska det barnet då... Vad ska föräldrarna straffas med? Barnet ska utvisas. Ja, jag tycker inte att det ska förekomma i ett samhälle. Jag tror inte att, att det skapar ett tryggt samhälle. Nej, men, det ser vi idag i Södertälje, vi ser idag men vänta, i Rinkeby. Vänta. Det är en väldigt konkret fråga. Du går lite som kratten kring het gröt. Jag trodde du var så här jävligt ståndaktig här. Ska barnet utvisas och hur ska föräldrarna straffas? Den vita och den icke-vita. Men det blir en fråga för domstolarna, som jag har sagt tidigare här i programmet. Men domstolarna stiftar inte lagar, min vän. Det kommer de inte göra i ditt nationalsocialistiska samhälle heller. De tillämpar lagar. Ja, men man har en nationalförsamling, man har ett parlament. Inom nationalismen, du pratade tidigare om demokratifrågan, så kan man absolut ha ett parlament. Vi är för korporatism, som du säkert känner till. Mm. Där olika korporationer sammanstrålar. Det är klassiska, Mussolinis modell. Ja, absolut. Mm. Så att det kommer fackföreningar vara och arbetsgivare jobbar hand i hand. Däremot kan inte jag sitta och säga liksom så att det kommer vara ett års fängelse, det kommer vara böter och så vidare. Det är upp till domstolarna och rättssamhället. Nej, domstolar stiftar inte lagar. Nej, kanske i ditt, idealsamhälle, men inte i några som helst andra samhällen. Ja, men jag tycker den första förutsättningen måste ju vara att Sverige ska vara svenskt. Det är en självklarhet. Mm. Och det är de lagarna vi kommer sträva efter. Okej, nu tar vi reklam, sen fortsätter vi. Ni ska få börja ringa till Rickard Ekman. Om han får som han vill så är han ordförande i det framtida icke-demokratiska nazistiska Sverige. 0211 1213. Rickard Ekman sitter här en stund till och kan svara på frågor och ta en diskussion. Det här är Aschberg på Radio 1. Radio 1 Aschberg. Måndag till fredag 15.00 till 18.00. Frekvensen i Storstockholm är 101,9 MHz. Man kan lyssna på radio1.se också i direktsändning eller hämta gamla program. Och så kan man skaffa telefonappen om man har haft råd att köpa sån där fintelefon av ena eller andra sorten. Rickard Ekman sitter i studion. Rickard är ordförande i Nordiska nationalsocialister, ett tvättäkta nazistparti som vill avskaffa demokratin, skicka ut minst 1 miljon icke-svenskfödda, och då blir det nog flera eftersom det är flera generationer de vill gå också. Det ska vara rasrena arier tillhörande vad Rickard kallar den nordiska undergruppen som ska förfinnas här. I den nordiska undergruppen så har vi då svenskar, norrmän, danskar, tyskar, var det så? Var det några fler, Rickard? Ja, det är en ras som finns i norra Europa och Västeuropa. Okej, okay. Fransmän kunde accepteras och få bo kvar här också. Du, se på lurarna, vi ska strax ta in samtal. Men innan vi börjar ta samtalen, det är många som ringer, så skulle jag vilja höra lite vad som skiljer din organisation, din växande organisation som du säger, fast siffrorna är hemliga, hur många som är med. Vad skiljer den från till exempel Svenskarnas parti som är en grupp som kallas nazistisk? Ja, alltså vi är ju nationalsocialister och står för den ideologin helt öppet och till 100%. Du menar att de inte gör det? Nej, de kallar sig inte själva nationalsocialister. Nej, okej. Den här svenska motståndsrörelsen som har förekommit och läst i pressen och kan gå rätt våldsamt fram ibland. Vad skiljer de från er? Jag vill inte sitta och kommentera de grupperna, men... Vad som skiljer, frågar jag bara. Jag ber inte om recension, för det kan vara känsligt. Ni är inte så många, så ni får hålla ihop än så länge. Ja, precis. En skillnad från oss och dem, det är ju att vi definierar oss inte som demokrater på grund av, som jag berättade, då, att vi tror inte på den här med majoritetsprincipen och så. De anser att de är demokrater. Mm. Så att det är en definitionsfråga. Här, och Sverigedemokraterna, jag jämför inte dem med de två förstnämnda. Jag vill påpeka det så jag inte får en massa SD-are på mig här. Vad skiljer de från er? Ja, där är en enorm skillnad. De säger till exempel svenskar som att det kan vara vem som helst som blir svensk medborgare. Medan vi då anser att det är etnicitet som är avgörande. Sen är de ett sionistiskt parti och vi är motståndare mot sionismen. Mm. Så det är en avgrundsdjup skillnad. Ja. I det du har sagt, att det är kunskap som ska styra landet, du är ordförande, det finns ingen demokrati i er organisation. Fast man kan påverka samhället ändå, genom de här korporationerna, man har yttrandefrihet, man kommer kunna påverka mycket mer på sina arbetsplatser, man kommer kunna påverka sin vardag betydligt mer i ett nationalsocialistiskt samhälle än i det här nuvarande samhället. Däremot så är det själva statsapparaten vi pratar om, där det inte ska vara någon sorts jippo där man ska vinna en popularitetstävling, utan där ska det vara meriter som avgör vem som styr. Men eftersom du vill bli ledare också för Sverige, det har du ju sagt, så utgår jag från att du själv anser att du har den bästa kunskapen att leda det här landet. Jag vet inte om jag har sagt att jag vill bli ledare, men däremot så strävar vi efter en nationalsocialistisk styre, och det får ju framtiden utvisa då vem som är mest kompetent och så vidare. Jag gör inga anspråk på att kunna allting. Jag har inte suttit i riksdagen till exempel, och jag har inte riksdagens utredningstjänst till mitt förfogande, så att några sådana... Är du nationalekonom? Nej, absolut inte. När du sa att det skulle man kanske kunna vara. Ja, precis. Men jag tror att nationalsocialismen kommer ju växa fram mer och mer. Vi kommer att få med oss fler och fler människor. Så den processen, det får framtiden utvisa. Så då kanske blir någon annan. Kanske inte du blir ledare längre. Absolut. Nej. Nu ska vi börja ta in samtal. Mäktig, varsågod. Nej, han gav upp. Då tar vi... nu ska vi se, vem fan hade vi där på... Nej, där har vi Mäktig. Varsågod. Kom igen. Hej på er. Hej, hej. Jag vill först och främst säga ett otroligt underhållande 45-50 minuter. Så här roligt har jag aldrig haft på Radio 1. Nej. Men två frågor till Rickard Ekman. Ja. Fråga nummer ett. Om vi nu säger att ni skulle få någonsin komma in då i ljuset av politiken, alltså på den riktiga politiken. Hur löser ni då att Sverige är ett åldrande befolkning och den här med arbetskraften som behövs så, för att ta hand om alla gamla svenskar till exempel? Ja, Rickard fattar frågan. Ja. För det första så tror jag att det här med behovet av arbetskraftsinvandring, det tror jag är en myt. Vi har en enorm arbetslöshet i det här landet och jag tror att vi svenskar som är arbetslösa kan lösa det här själva. Vi behöver ingen massinvandring. Okay. Det löser sig. Alltså Sverige har funnits som nation i 1000 år och vi har inte behövt massinvandring från Mellanöstern hittills, så vi behöver det nog inte nu heller. Mm. Mellanöstern, okej. Okay. Svaret är alltså att det klarar svenskarna själva. Ja, absolut. Ja. Ja. Jag tror nog att svenskar klarar att städa och ta hand om äldre också. Vi är inget undergivet folk eller underlägset folk. Nej, absolut inte. Och jag då som har bott här i 25-28 år, säger vi då, som har gjort lumpen här och har en utländsk härkomst. Jag har också blivit utvisad då, eller? Jag känner inte dig. Jag vet inte varifrån du kommer. Nej, men kriterierna var ju klara. Du är inte precis född här. Ja, så det beror på etnicitet. Om du är född i Norge så kan du säkert acklimatisera till Sverige och bli en svensk. Jag ska låta er fortsätta vidare, men jag har en sista grej här. På tal om det här med arier och så. Jag är nog mycket riktigare arier än vad du är, men i alla fall. En fråga till här. Vit choklad eller mörk choklad? Nej, det har jag inget svar på. Okej, tack för mig. Ja, okej, tack. Då tar vi in Lena. Lena, varsågod. Ja, hejsan. Jag undrar om det här är ett skämtprogram eller är ni allvarliga nu? Rickard är väldigt allvarlig med det han säger. Ja, men det här är... Hur gammal är Rickard? Det är som jag sa, jag är 33 år. Du är 33 år och dina anhängare, vet du ungefär hur gamla de är? Jag tror att den yngsta stödmedlem vi har är 14 eller 15 och den äldsta är nog 90. Tror jag. Så det är ganska tvärsnitt av befolkningen. För de som jag har sett från ditt parti eller vad man nu ska kalla det som går och sätter upp klisterlappar här i området. De kan vara 12-13 år. Alltså, ungefär. Jag fick ett brev från Vera Oredsson för några veckor sedan att hon var ute och satte upp våra klistermärken i sin hemort. Och hon är väl närmare 90 år så att, det kan nog variera tror jag. Ja, men de, och då liksom har man ju nästan lust att ta tag i dem och säga, vad håller ni på med? För en 12-13-åring kan inte fatta vad han håller på med när han ser upp. Ja. Vad gör du själv för att stoppa de här massvåldtäkterna och ungdomsrånen och sånt som förekommer i Sverige? Ja, men är det bara invandrarnas fel? Ja, de är absolut överrepresenterade, eller har du missat det? Min son blev rånad, eller man ska kalla det, fråntagen sin mobil och en jacka här förra året. Och det var svenska ungdomar som gjorde det. Ja, man gjorde en undersökning i Norge om överfallsvåldtäkter, den norska polisen. Där visade det sig att 100% av överfallsvåldtäkterna i Oslo 2010 tror jag det var här, begicks av utomeuropeiska invandrare. Okay, tror du att det är så skillnad från här i Sverige, där från Norge? Då ska alla straffas då, eller? Nej, det behöver väl inte göras. Men sen undrar jag också, Hitler, är det någon idol till dig, eller? Ja, jag är ju nationalsocialist, så självklart. Det svaret är ja alltså. Ja, självklart. Ja. Alltså, nej. Du, Lena, det är fler som ringer. Det är många som vill diskutera detta. Bara så de tror att det är ett skämtprogram eller ej. Jag beundrar dig och Skärbe som orkar sitta och lyssna på det där. Vi är tåliga, vet du. Vi är väldigt. Ja. Hej då. Johan H. har vi med oss. Johan H., kom igen. Ja, hej. Min farfar var tysk och ungerska, kom till Sverige för 120 år sedan. Mina döttrar är deras mor är japanska. Ska vi utvisas allihopa? Alltså jag har redan förklarat det där med att det ska vara etnicitet som avgör. Vi får ha, precis som alla nationer, så får vi ha ett istället för ett invandrarverk så får vi ha ett utvandrarverk som får sitta och avgöra det här. Och DNA-vetenskapen kommer allt längre. Vi har till exempel den man som brukar kallas DNA:ets fader, James Watson, som gjorde lite kontroversiella uttalanden för 5 år sedan där han tog upp det här med att det faktiskt existerar raser. Och han om någon borde ju känna till det. Vet du, Johan H., jag tror inte att Rickard tycker det är så kul, men med ledning av det han tidigare har sagt här så ryker åtminstone döttrarna och några till. Vallonerna som kom då. Och det jag pratar färdigt. Ja, fast vallonerna är väl en europeisk folkgrupp, eller hur? De är rätta rasen här enligt Rickard. Ja, de är lite mörkhåriga kanske. Men. Låt dem valla på. Bra, Johan, vi säger så. Hej. Hej, nu ska vi ha nyheter. Det är någon som hänger kvar på vänt. Fortsätt göra det, ni andra ring 0211 1213. Vi har den tvättäkta nazisten och antidemokraten Rickard Ekman i studion. Det här är Aschberg på Radio 1. Radio 1 Aschberg. Måndag till fredag 15.00 till 18.00, frekvensen är 101,9 MHz i Storstockholm. Man kan lyssna på radio1.se eller skaffa telefonappen om man har sån där modern telefon. Det lär vara mellan 3 och 4 miljoner människor som har sån där telefon i Sverige. Och fler lär det bli. Rickard Ekman har vi i studion. Han är ordförande för Nordiska nationalsocialister, ett tvättäkta nazistparti som vill avskaffa demokratin, förbjuda könsumgänge mellan det de kallar raser eller etniska grupper. Ja, raser. Du säger etniska grupper ibland, Rickard. Är det lite förmildrande? Du menar raser? Ja, det är väl ungefär samma sak. Det är samma sak? Ja. Okej. Okay. Då så, som du ser det. Måste ställa en personlig fråga, du får välja att svara eller inte. Vad säger mamma och pappa om ditt politiska engagemang? Nej, det var som jag sa innan programmet att jag är här för att prata politik och viktiga saker, inte privatliv. Nej, men har du haft något problem med anhöriga på något sätt? Det var som jag berättade innan programmet här. Det enda problem jag har fått är ju att vi idag tyvärr har yrkesförbud i Sverige. Så att jag fick yrkesförbud som väktare. Du sökte jobb som väktare och det fick du inte för de här personkontroll som det heter. Jag fick jobbet, men... Ja, just det, men du fick inte tillträda på grund av personkontroll. Ja, säkerhetspolisen lade sig i det. Mm. Men det är nog många svenskar som inte vet det idag att vi faktiskt har yrkesförbud. Det pratas ofta om det som drabbade kommunister på 70-talet. Men tycker du att det är konstigt att du inte får jobba som vakt? Ja, absolut. Hur kan du tycka att det är konstigt? Ja, jag har aldrig begått ett endast brott i hela mitt liv, så varför skulle inte jag kunna vara väktare lika väl du? Vill ju rensa Sverige på invandrare. Skulle det göra dig till en bra vakt? Jag förstår inte. De politiker som tar hit nästan 100 000 invandrare per år och som har skapat det här samhället där vi har så mycket brott som vi har idag. Ja, och allt är invandrarnas fel. De är nog mer olämpliga att vara väktare än vad jag är, som aldrig har begått ett endast brott. Det tror jag absolut. Mm. Har de begått brott, menar du, eller vadå? Nej, men hon anklagade ju mig för att vara någon sorts säkerhetsrisk och det tycker jag inte. Okej, nu ska vi fortsätta ta samtal. Arash, varsågod. Ja, hej Robert och hej Rickard. Jag har en fråga till Rickard. För 100 år sedan när svenskarna var jättefattiga och inte hade mat på bordet, det känner du till Rickard, eller? Ja, självklart. Ja, och de började utvandra till USA. Om det då funnits en liknande parti i USA och en person som dig som ville kasta ut alla svenskar, vad skulle du tycka om det? Ja, just det här med de här svenskarna som invandrade till USA är väldigt intressant jämförelse. De kom alltså till ett obebyggt land. De fick kämpa hårt. De fick inga socialbidrag där inte. Utan där fick de bygga upp en helt ny nation. Ja. Med tomma händer. Okej, så USA fanns inte innan svenskarna kom dit? Jo, men vi vet båda att USA inte var vidareutvecklat på den tiden, utan det var enorma områden som var obebyggda. Det var det som var min poäng. Det finns ju i Sverige också faktiskt stora, mycket stora områden som är obebyggda. Så där föll väl den poängen lite grann. Nej, det tycker jag absolut inte. USA hade inga sådana problem som vi har i Sverige idag. Det var knappast så att svenskarna betedde sig illa. Det var knappast så att de fick försörjningsstöd när de kom hit, utan de fick bygga upp sin egen tillvaro. När jag kom till Sverige för snart 30 år sedan, då kunde man inte köpa en liter mjölk efter 6. Då stod folk på nyårsafton och ville åka taxi. Det fanns inte en enda taxi i Stockholm. Och då menar du att... Jag har lite svårt att tro att det inte fanns någon taxi. Men det som är viktigt med det här är att vi svenskar blir diskriminerade idag. Det är vi som är den utsatta folkgruppen, inte de här invandrarna som påstås i media. Du pratar om att ni har, eller svenskarna hjälper till att bygga upp USA. Och jag frågar dig... För 30 år sedan, då kunde man inte köpa en liter mjölk efter 6. För det var inte en enda svensk nästan. Så du menar att det är tack vare invandrare när vi kan köpa mjölk och åka taxi alltså? Ja, på sätt och vis. För att jag håller inte med om den bilden tyvärr. Vänta. För svenskarna ville inte jobba mer än bara efter 18 och inte på söndagar. Men fast jag köper inte den här bilden av svenskar som lata att vi måste ta hit 100 000 invandrare per år för att kunna få vårt samhälle att fungera. Jag tror att vi svenskar klarar att driva ett land själva. Det har vi gjort i 1000 år. Rickard, får jag fråga? Vänta, så vi får klarhet i det här. Vad tror du att det beror på att till exempel den lagstiftning som reglerade hur butiker var öppna och så för 30 år sedan och den brist på service som finns idag, vad tror du att det beror på att den har blivit bättre? Jag känner inte till att det var regler som reglerade mjölkförsäljning för 30 år sedan. Nej, men det fanns hårda regler för hur butiker fick vara öppna. Det var till exempel så, du är ju inte troende har du berättat, men till exempel på på långfredagen så till exempel så var ju allting dött och tyst och stängt och så vidare. Så det fanns en massa andra regler som gjorde att, det var väl att aktiviteten var, mer... var lägre på helger till exempel, på söndagar. Ja, det är mycket möjligt. Och det är inte för att svenskarna är lata, utan de svenskar väljer att ha ledigt när det är helg. Medan invandrare struntar ju när de vill jobba. Nu generaliserar du kraftigt. Ja, du generaliserar ju. Du återkommer ju till det här. Rickard skulle aldrig generalisera, eller hur Rickard? Det som är viktigt är, till exempel, vi har instegsjobb idag. Om vi pratar om invandrare och arbetskraft här. Där invandrare då utanför EU, märk väl. Det är alltså inte... nordiska invandrare, utan utanför EU. De får 80% av sin lön betald av skattebetalarna i bidrag med de här instegsjobben. Det är alltså en klar diskriminering av oss etniska svenskar och etniska nordbor. Det är den situationen vi har idag. Vi har politiker idag som helt öppet uttalar sitt hat och förakt för oss svenskar. Och det är det vi nationalsocialister vill ändra på. Okej, då ska jag bara... Det ska bli rasrent i Sverige, enligt Rickard. En sista fråga bara. Vad tycker du, Rickard, om att perser är den riktiga ariska rasen och att iranier var stor favorit hos Hitler? Vad tycker du om det? Jag vet att Hitler hade ett gott förhållande till Iran. Jag vet att han hade ett gott förhållande till många länder. Han hade ett gott förhållande till stormuftin i Palestina till exempel. Vi är också en riktig arisk ras. Vad tycker du om det? Att det... Det är väl inte en fråga om åsikt. Det är som det är. Jag känner till att arierna spred sig västerut och en del av dem spred sig även då söderut till Persien. Så att, absolut, iranier har... Iran betyder arierna. Då får jag slänga ut dig i landet då. Nej, men du får stanna. Du får stanna, Shabbe. Du får stanna i Iran, absolut. Tack för ett bra program. Jag har ingenting emot... Jag stödjer inte sionisternas anfallskrig mot Iran, Irak, Afghanistan. Ditt tankesätt är värre än regimen i Iran, ska du veta. Vänta. Nu ska vi ta in Hasse om han är kvar. Hasse, är du kvar? Ja, jag är kvar. Jag har suttit sen förra reklampausen. Jag hoppas jag får lite... Ja, du får... Alla får lida någon gång. Kom igen nu. Ja, jag tänker inte vänja mig till föremålet du har bredvid dig, utan jag tänker tala till dig och till dem du lyssnar. Jag tycker att det här har passerat gränsen för allt vad jag tycker är smakfullt. Jag vill be alla observera att jag riktar inte ens fråga till den där... Eller, ja... föremålet, eftersom jag anser att det inte ska finnas någon som helst möjlighet att få en bekräftelse. Ställ inga frågor. Ring inte och säg att ni är emot vad han tycker. Gör ingenting sånt. Han vill ha polemik, han vill ha bekräftelse. Det är jag som har bett honom komma... Vänta ett tag, Hasse. Det är jag som har bett honom komma hit, för jag vill veta hur en rasist tänker. Fel, Robert. Jag tycker att för dig skull... ibland tycker jag på gränsen, men nu har det passerat över alla gränser. Du får tycka vad du vill. Du får tycka vad du vill. Och jag tänker gå vidare med att säga Ingegärd och alla ni som älskar det här programmet. Och det gör jag också normala. Gå och ta en promenad. Man kan inte låtsas. Om man tycker det är ett problem. Hasse, lyssna på mig. Lyssna på mig. Hasse, jag drar ner regeln annars. Du, och man kan inte tro. Om man anser att någonting är ett problem. Och jag gör det med de här högerextrema åsikterna. Då kan man inte bara sopa under mattan. Man måste se hur det hänger ihop. Och hur de människorna som omfattas av den här ideologin, hur de resonerar. Den här typen av människor drar till sig unga förvirrade människor som av olika anledningar känner osäkerhet. De får veta att vad de förkunnar är ett evangelium. Missriktade människor med svag personlighet dras till den här typen av organisationer. Till den här typen. Men hur förklarar du då att vi har folk i alla åldersgrupper med i vår organisation? Vänta, om du säger att det är ungdomar. Vänta. Ett ögonblick på. Jag tror att om du har en dement 90-åring så tror jag definitivt inte att hon... Hasse. Hasse, hon har sagt din åsikt. Inte jag vill inte prata med dig, förlåt. Nej. Jag ber om ursäkt. Hasse, nu räcker det. Tack ska du ha. Hej. Du, jag gissar att ni är 30, kanske max 50. Max 50 eller någonting. Och du säger alla åldrar och sådär. Så det är inte, håll det till att det är växande. Jari har vi med oss. Varsågod, Jari. Ja, hallå, hej. Vad heter det? Det ska du veta. Det är en kille där idag, va? Rickard Ekman heter han. Ja, vi kallar dem för Nöffe i Finland. Jaha. Det kommer från, du vet. Men du är en annan ras också, Jerry. Så här var att, vad fan är problemet? Alltså, det vet ju alla att det finns redan tillräckligt finnar här i världen. Mm. Vi behöver inte något annat folklag än finnar. Det skulle räcka gott och väl. Ja, ja. Vi säger några 7 miljoner finnar. Världen skulle vara så vacker och vit och du vet blåvit. Jerry, nu räcker det med finsk propagandan här. Nej, tack ska du ha. Det räcker inte. Jo, hej då. Hej då. Nu ska vi se. Hade vi inte Lennart här någonstans? Ja, han har lagt på. Vi började. Lasse, varsågod. Ja, tjena. Tjena. Hörde du, jag har en, för det första vill jag säga det, jag tycker det är jättebra att du tar upp det här. Jag tycker det är så jävla mycket sopa under mattan så fort det handlar om lite oliktänkande grupper i samhället. Jag tycker i en demokrati så ska alla komma fram. Nu förstår jag att Rickard inte är av den uppfattningen, utan att skulle det bli en nationalsocialistisk linje i Sverige som det var i Tyskland, så var det ju helt mycket väl så att grupper kom inte till tal som var emot på något sätt. Men tycker du att oppositionella grupper kommer till tals i dagens Sverige då? Det är väl ganska unikt att jag sitter här idag? Det är väl första gången på 10 år kanske som en nationalsocialist får uttala sig i media. Jo, fast ni delar ju ut flygblad, ni sätter upp klistermärken, ni gör allt möjligt. Det är klart ni kommer till tals. Ja, men absolut inte så mycket som andra grupper och inte på lika villkor. Det kan ju inte ens du påstå. Inbjudningarna kanske inte haglar till dig. Men du ska veta en sak. Jag tycker det är otroligt blekt av riksdagen att inte ska ha till exempel, okej, det är inga dina favoriter. Sverigedemokraterna ska inte få spela fotboll och allting. De är invalda. Det är en demokrati vare sig man gillar det eller inte. Ett av demokratins problem är ju att även de som vill avskaffa den ska ha yttrandefrihet. Sen vill Rickard ha det på lika villkor, men han har inte förstått att yttrandefrihet är att man har rätt att skaffa en tidning. Man har rätt att starta en radiokanal. Man har rätt att starta en tv-kanal. Ja, det tycker jag. Alltså det, och det är det som är... Och gillar man inte vad som är på programmet, gillar man inte tidningen, ger man fan i att läsa den, alternativt se programmet. Det är tyvärr någonting som drabbar en del av mottagarna av Rickard och hans kompisars flygblad. De alla gillar det inte. Nej, men alltså, det är bara vika hot och slänga i soppåsen. Mm. Precis som man gör med vilket jävla Lidl-blad som helst. Ja. Nu räcker det för vi ska ha lite reklam. Okay. Tack så då. Hej, fortsätt ringa 0211 1213. Jag plockar upp samtal i pausen. Där är Aschberg med den tvättäkta nazisten Rickard Ekman i studion. Vi är strax tillbaka, häng med då. Radio 1 Aschberg. Aschberg. Innan vi går vidare så ska Isabel komma med en kort nyhetsbuff. Varsågod Isabel. 4 män som bor i Sverige planerade en blodig terrorattack mot Jyllandsposten och nu har de fått sina domar. Mer om det här i nyheterna halv 5. Och det blir om en styva 10 minuter ungefär. Då ska också Rickard Ekman som är ordförande i nazistpartiet Nordiska nationalsocialister lämna byggnaden. Vi hinner dock ta några samtal innan dess. Vi har, hur var det nu? Alessandro, var det så? Kom igen. Tjena Gert. Nej, det är inte Gert här. Du har ringt helt fel. Aha, okej. Ja, ring imorgon på morgonen om du vill snacka med Gert. Ja, okej. Bra. Hej. Då tar vi Elias. Varsågod Elias. Tjena. Rickard. Jag tänkte höra med dig. Vad käkar du för mat? Jag tror du var främst mat. Eller har du slunkit in någon kebab någon gång sådär? Ja, det har du faktiskt gjort. Det har du gjort. Tycker du inte att det är rätt patet att sitta och tacka skit? Att du vill... utrosta alla invandrare så sitter du och äter mat som de har kommit. Jag vet inte om du har missat programmet. Han har faktiskt inte sagt utrota, det kan jag. Han har sagt repatriera, det är ett finare ord för att kasta ut. Men det är inte samma som att utrota. Men om jag frågar dig, du tror inte att svenskar kan laga kebab själva då, eller? Det måste vara en invandrare som kan laga det. Hade inte invandrare kommit till Sverige, hade du suttit och käkat din potatismos och korv middag varje kväll. Ja, det där är ju patetiskt. Tycker du att det är patetiskt? Ja, det är en patetisk fråga. Okej. Ja Elias, du kommer inte längre. Nej, skrik då fimpa. Skrik, ni är bäst ni kan, men jag fimpar det bara. Då har vi Francine med, varsågod. Ja, hej. Rickard, jag trodde ditt folk var helt utrotat. Men jag ska säga till dig. Jag är socionom. Jag kom till Sverige för att jag valde komma hit under 70-talet. Jag strävade efter 13 års ålder för att komma till en paradis som heter ett socialdemokratiskt system som vi hade här i Sverige. Jag fick ett stipendium som en socionom från Iran och jag heter Francine Farzane. År 77 kom jag till det här landet. 2-årigt stipendium. Färdigutbildad socionom. Jag blev bemött väldigt vänlig och jag har studerat här. Och när jag var färdig jag åkte tillbaka. Men min chef här i Sverige, han hängde på låset nästan in i Iran för att jag ska få komma tillbaka. Och jag kom tillbaka genom arbete. Och genom min arbete fick jag uppehållstillstånd. Här träffade jag min man som var från Iran och Ryssland. Han var civilingenjör, konstruktör. Han har jobbat här i 42 år och innan han fick en pension vid 60 års ålder dog han. Och han har jobbat och alltid blivit diskriminerad på jobbet. Men jag har inte känt på det samma sätt. Men Francine, vad vill du komma fram till? Jag vill komma fram till att vi har satt i det här världen 3 barn. Ena jobbar som flygtekniker, andra jobbar som företagssköterska, tredje som ska utbildas. Vi var 2 färdigutbildade, fick inte en enda dag socialbidrag. Och vi har tre barn här i Sverige. Fransin, ska du låta Rickard svara? Jag gissar. Vänta Fransin, jag tror att det är, ni ryker på grund... Fransin, ni kommer att ryka. Ni ska bli utkastad på grund av ras. Har jag inte rätt, Rickard? Ja, Fransin, du nämner diskriminering här och att din man kände sig diskriminerad. Idag så är det svenskar som diskrimineras i Sverige. Mona Sahlin sa så här: om två lika meriterade personer söker jobb på en arbetsplats med få invandrare, ska den som heter Mohammed få jobbet? Så sa Mona Sahlin, dåvarande integrationsminister, i en intervju i Göteborgsposten 22 oktober 2000. Rickard, blev det så? Blev det så? Absolut, vi har lag på det idag. Att varje arbetsplats måste ha en mångfaldsplan där de ska utgå från hur de ska kvotera in och göra arbetsplatsen mer så kallad mångfald. Vi har instegsjobb där nyanlända invandrare utanför EU får 80% av lönen betalt. Inte båda på en gång, vänta ett tag. Så att jag anser och hävdar bestämt att det är vi svenskar som diskrimineras idag. Mm. När myndigheterna rekryterar så ser vi allt oftare hur de uttryckligen vill ha utom europeiska invandrare. Till exempel polismyndigheten nu bedrev alldeles nyligen, eller de till och med fortgår fortfarande, en kampanj där man söker utländska poliser. Ja, så det är vi som är diskriminerade. Mm. Ja, får jag säga till dig. Det är så att efter så många år här, jag har märkt det. Vi invandrare måste vara dubbelt eller tre gånger mer duktiga än svenska. Vi ska ha vassa armar för att komma fram. Och därför arbetsgivare föredrar invandrare. Du tror inte att det har att göra med att de får 80% av lönen betald av skattebetalarna? Men vänta, Rickard, det låter som att alla invandrare... Vänta ett tag. Det låter som att alla invandrare har instegsjobb. Du snackar ju skit nu. Jag det är ju så att hundratusentals invandrare har inte varit i närheten av något sånt. De jobbar precis normalt och betalar skatt. Men du förnekar inte att det är så att svenska diskrimineras i Sverige. Nej, jag känner inte till reglerna om instegsjobb. Men jag vet att det är väldigt... Rickard, jag har tagit hand om tre barn i 16 år ensam efter att min man gick bort. Jag har varit bara 7 dagar barnledig eller sjuk. Med tre barn i 27 år. Vad är det du nu snackar? Fransin, jag är ledsen och jag är besviken. Ja. Men det Rickard har sagt är tydligt flera gånger förut. Du kommer att bli repatrierad den dag han eventuellt... Det vill säga du ska ut ur landet på grund av ras. Fransin, det räcker nu. Jag ska ta ett sista samtal. Tack ska du ha. Jag får hoppas att de blir utrotas allihopa. Jaha, det var inte snällt sagt. Nu ska vi se, då har vi Elin. Elin med, varsågod. Hallå, hör du mig? Ja, alldeles utmärkt. Hej Aschberg. Jag har en fråga till Rickard här. Vad har du för kunskaper och erfarenhet som gör att du tycker du är bättre lämpad att styra Sverige än de som gör det idag? Ja, fast jag svarade ju redan på den här frågan förut. Alltså jag är ordförande för en organisation som heter Nordiska Nationalsocialister. Och det är tillräckligt för att du ska kunna styra ett land? Ja, så jag strävar efter att få politiskt inflytande. Det gör väl alla politiker. Den frågan kan du ställa till vilken politiskt engagerad person som helst. Men du själv sa ju att ni vill ju inte ha demokrati. Alltså folk, Vi vill ha yttrandefrihet. Jag tror att folk kommer kunna påverka sin vardag betydligt mer ett nationalsocialistiskt samhälle än vad de kan idag. Idag så har de ganska litet inflytande. Men i vårt samhälle så kommer det vara kompetens, erfarenhet, kunskaper som ska vara avgörande för en person. Och när det gäller att styra ett land så måste det ju vara en ytterst kompetent person. Och det får vi väl se i framtiden hur det utvecklas. Elins fråga till dig var om du var kompetent för att göra detta. Jag tror inte att jag har tillräckligt erfarenhet för att vara statsminister idag, nej. Okej. Men det kanske får närmaste 10 år. Jag är 33 år idag så att jag är väl inte allt för lastgammal i alla fall. Hur försöker du tillägna dig den sortens erfarenhet och bildning? Jag läser nästan en bok om dagen. Jag försöker läsa så mycket jag kan. Då skulle jag vilja fråga dig, alltså vilken forskning och vilken kunskap och vilka källor litar du på? För det verkar som att dina uppgifter kommer någon helt annan. Ja, tack vare hemsidor idag. Vi har vår egen hemsida nns.nu, det finns nationell.nu, det finns nordisk.nu. Det finns en flora av alternativa medier idag tack vare internet. Och det gör att folk får information på ett helt annat sätt. Det är inte gammal media idag som behärskar världsbilden, tack och lov. Utan när till exempel det kommer fram om invandrardåd som har skett och då vanlig media vitpixlar deras ansikten och så vidare och döljer att det är etniska främlingar, då kommer det här ändå till folks kännedom tack vare de här alternativa medierna. Och det tycker jag är alldeles utmärkt. Jag pratar inte om media. Jag tror inte att forskare hämtar sina källor från media. Utan jag frågar vilka forskningar och vilka... Ja, jag kan ta ett exempel här som jag blev avbruten förra gången. Vi har den man James Watson. Han gjorde väldigt kontroversiella uttalanden för 5 år sedan här. Där han påpekade att det finns raser. Mm. Och han har fått Nobelpriset. Nu, så att han borde ju veta vad han talar om. Ja, nu måste vi runda av. Du får stanna där, Elin. Tack för samtalet. Och Rickard Ekman, ordförande för Nordiska Nationalsocialister. Det enda partiet, säger Rickard, inte utan en viss stolthet, som faktiskt vill avskaffa demokratin. Tack för att du kom hit. Tackar så mycket. Nu ska vi övergå till friåkning efter det här. Det blir nyheter. Ni kan fortsätta ringa 0211 12 13. Det här är Aschberg på Radio 1. Radio 1. Aschberg. Det är jag det. Vi sänder från den här studion måndag till fredag 15.00 till 18.00. Frekvensen i Storstockholm, en riktigt stark sändare är det, som räcker ända till Norrtälje och Södertälje i söder. Den frekvensen är 101,9 MHz. Man kan lyssna direkt också på radio1.se om man sitter vid datamaskinen, och så har vi förstås appen. Vi har friåkning. Sveriges näste führer, om han får bestämma själv, har lämnat byggnaden. Rickard Ekman, som är ordförande för Nordiska Nationalsocialister, har gått från studion. Vi har alltså friåkning här, men vi kan ju hålla oss till ämnet, det får ni bestämma. Johan, varsågod, tala till oss. Hallå? Hallå? Johan? Nej, det är John, hej. Ja, förlåt, John, det är jag som skriver som en kratta. Nej, förlåt, jag förstod inte om det var. Hej Robert, jag tänkte bara kolla, hur många procent fick de här mupparna i förra valet? Nej, de här har inte ställt upp i något val. Det är en ganska liten grupp. Det är en av flera små grupper som kallar sig mer eller mindre för nationalsocialister. Aha, okej. Okay. Ja, jag tror att det var ett parti som är... Men en del, det kan vara intressant att höra en sån här kille, för att en del av hans tank, han är ju tydlig. Han vill skilja på folk och folk på grund av det han kallar ras. Och vill avskaffa demokratin och så. En del av de här tankarna, en viss del av hans tankegods, går igen i andra högerextrema grupper. Mm, just det, som är större då, menar du? Ja, visst. Ja, okej. Okay. Jag fick ingen riktig uppfattning. Sen nästa, jag vet inte om han tog upp det, men sån här, i mitt fall så att min mamma är från Sverige, alltså det är svensk, och pappa är från Indien, alltså hel Indien, och jag är liksom mitt emellan. Var hamnar jag då i rasbegreppet, så att säga? Ja, du är dömd, du ska ut ur Sverige. Jag måste ut ur Sverige. Enligt deras sätt att se det. Så att pur svensk, eller man ska, är väldigt fult ord, men eftersom, alltså, liksom, men man måste ha liksom rent svensk blod eller nordisk blod i orden. Ja. Det ska vara sen flera generationer också, tror jag, för att åtminstone det omvända gällde första, andra generation och eventuellt, jag vet inte, snackar om tredje generation. Ja, plus att han sa att alla adopterade ska ut, för de är ju inte heller svenskar. Nej. Okej, okay. Jaha, ja. Nej, jag bara undrar, men då det var ganska läskigt faktiskt. Tror att de inte är så många i alla fall. Okej, okay. Tack så bra, John. Tack för hjälpen. Tack, hej. Då har vi med Jesus, varsågod. Hej, goddag. Jag skulle säga jag håller inte med, självklart, med här personen. Och jag är invandrare. Jag har bott i Sverige. Det hör man på snacket, ja. Och jag har pluggat, jag har studerat. Jag slutade en kurs på gymnasieutbildning utan bidrag, utan ingenting. Jag jobbar som timanställd. Men också om den där om han säger om bidrag och invandrare bara jobbar på bidrag. De som jobbar på bidrag är också därför svenska företag vill ha bidrag för att tjäna pengar också. Ja. Bidragen går till företagen. Ja. Självklart, därför inte våra invandrare kan inte jobba och vi behöver pengar till företag. Företag vill tjäna pengar också. Mm. Det var mitt fall när jag fixade tre månader som fast jobb och sen jag hoppar över. Jesus, förlåt, men det hela din levnadshistoria, den är säkert intressant, men vi vill inte lyssna på den nu. Vad är din poäng här? Poängen är att det här killen kan inte bra framtiden, bara så. Vad sa du, han är inte framtiden? Han är inte framtiden. Nej, jag tror faktiskt inte det heller. Men en del av det tänkandet går igen på andra ställen. Tack så bra. Det är hej. Besad, varsågod, det är din tur. Är det min tur? Ja, om du heter Besad som du uppgav tidigare när du ringde, så är det din tur. Kom igen. Jo, det är så jag heter. Jag hade några frågor först till dig. Varför tillät du Rickard gå från lokalen? Jag vill inte använda våld mot en kille som vill gå här. Det är frivillighet som råder här i studion. Du har ju varit så snäll och tagit in honom till studion, och då ska du behålla honom till resten av programmet. Man kan ju inte tvinga någon att stanna. Jag hade inga medel till detta, som det heter. Okay. Det skulle vara mig främmande att tvinga en gäst att gå. De får komma och gå som de vill här. Okej. Okay. Nej, men jag bara hade frågan till honom, några frågor. Vad han hade tänkt sig om demokratin försvinner i Sverige. Han kör diktatur. Ja, han vill ju inte kalla det. Han påstår att man får mer, kan påverka mer i hans nationalsocialistiska samhälle. Han ville ha ett korporativt system. Det är det som Mussolini införde i Italien under fascismens tid, nämligen att det är ingen strid mellan arbetsgivare, till exempel ingen strid mellan arbetsgivare och fackföreningar längre, utan alla samarbetar och är glada tillsammans bara. Okay. Och han ville påstå att han ville ha yttrandefrihet. Han ville ändra i och för sig gränserna för den yttrandefriheten. Men han påstod det. Han sa också att domstolarna, där var han väldigt underligt resonemang. Domstolarna skulle döma folk. Men domstolarna skriver ju inte lagar. Det verkar vara han har möjligen förbisett det. Hallå? Jaha, nu tappar vi besatt. Då skulle han införa dödsstraff vill han absolut ha för grova brott, ja. De har på sina klistermärken har de en hängsnara också. Ja, just det. Radikala problem kräver radikala åtgärder. Ja, just det. Mm. Då, vad skulle han göra om hans bror skulle begå något sånt brott? Det kan vi inte svara på. Han är inte kvar i byggnaden, så att, vi kan inte svara på vad han skulle göra då. Jag hade några frågor till honom. Jag försöker nå er tidigare för att ställa. Nu tror jag att jag själv är utlänning. Alla svenskar som har varit utanför Sverige och kommit till Sverige, de har en helt annan synvinkel. Och de förstår utlänningarna varför de har flyttat sig hit. Och jag menar, de utlänningar svenskar som har inte bara åkt till Spanien och Grekland och Turkiet och bara legat framför stolen och stekat och kommit tillbaka. Nej, de svenskar som har varit och levt och upplevt. Varför våra, jag menar, jag är 90-talist. 70-talist, låt mig. Mm. Jag kom till Sverige 1990 och jag menar, under den tiden det var fullt med rasister i Sverige. Men idag, de ungdomarna som jag ser och träffar, det är så inne, så jag menar, det spelar ingen roll vad har du för färg. Heter du Mohammed, Ahmed, Abdullah, vad du än heter, eller Johan, de är kompisar och de leker tillsammans och de är accepterade. Ja. Jag förstår inte vad... Det är de undersökningar som har gjorts, det kallas väl SOM-institutet eller något sånt där. De undersöker svenskars attityder och det visar sig att toleransen ökar ju bland svenskar. Ja, visst. Mm. Så att vi ska inte måla fan på väggen allt för mycket här. Nej, du, vi ska inte göra det. Besad. En sak till. Ja, sista grejen. Hur ser svenskarna när en utlänning vinner eller gör mål för Sverige? När Zlatan gör mål för Sverige, hur skulle han uppfatta? Blir han glad? Hoppar han studsar runt? Om du vill ställa frågan till Rickard så får vi inget svar på det. Jag har mina aningar, men jag vill inte svara för honom. Det får han sköta själv och nu finns han inte kvar i studion. Tack för samtalet. Hej. Hej. Josef, varsågod. Hallå, ja? Ja. Ja, nu drog han iväg. Jag hade också en fråga till honom. Jag ska bara lite meddelande öppet till dem som sympatiserar med honom. Alltså han vet ju mycket väl, precis som jag och andra, att det finns en anledning till att invandrare kommer hit och stora strömmar väller in i Sverige och andra europeiska länder. Alltså det är ju hans så kallade ariska bröder som han kallar det för i väst, som har fört sina korståg i Afrika och Mellanöstern de senaste åren, som har lett till att många är därifrån är här. Om det inte är krig så är det försäljning av eller olika vapenaffärer som orsakar otrolig skada. Så istället för att lägga fokus på invandrare så lägg istället fokus på dina så kallade bröder som för krigen har lett till att folk är tvungna att komma hit. Ja, men ingen invandrare vill egentligen vara här och lämna sin familj och sitt hus i Bagdad eller vad det kan vara och släkt och jobb och allt vad det innebär för att komma hit. Så att man får tänka lite på det också istället för att... Jag tror faktiskt att det är en hel del invandrare som gillar att vara här. Jag tror du har fel. Det tror jag absolut, men sen ska man se att det finns många som om det hade blivit krig i Sverige, vilken svensk vill ta sig pick och pack och dra till ett land som man inte känner igen? Det skulle vara många som gjorde, och vet du vad som händer i en sån situation? Att de som har bäst förspänt och är mest initiativrika är de som drar först. Det tror jag också, absolut, men som sagt, kontentan av det hela, det det finns ju fortfarande anledning till att många, för han fokuserar väldigt mycket på Afrika och Mellanöstern, vad jag har förstått. Och anledningen till att folk därifrån är här, det är mycket på grund av krig. Alltså om du kollar på dem som kom hit på 80-talet, det var inte folk från Mellanöstern och Afrika. Nej, så är det, ja. Men vänta då, får jag fråga, det är, de är här på grund av krig, men det är hans ariska bröders fel, är inte det lite förenkling? Okej, det kan stämma, absolut, men om vi säger så, om vi kollar till de som har fört krigen och sen efter 10-12 år i Mellanöstern. Tänker du på Obama? Han är knappast en arisk broder. Kolla på de som för krigen under honom. Tidigare under honom har det varit George Bush och hans far. Men vad du gör är att du lägger någon etnisk grej på det där också. Nej, etnisk grej gör jag inte. Men du måste ju hålla med om att de som har fört krigen i Mellanöstern de senaste 10 åren, det är inte folk i Mellanöstern själva som har fört krigen. Kolla i Afghanistan och Irak. Det var inget. Nej. Så att jag menar, det är ett exempel. Varför det är mycket iraker här idag? Varför är det mycket iraker i Sverige? Det är inte för att det liksom, för att de vill. De hade ju ganska bra. Nej, men vänta då. Jag fattar vad du menar. Det ska mycket till innan man drar från det ställe där man har sina rötter, såklart. Det vet jag också. Väldigt nu räcker det, Josef. Bra. Tack så idag. Hej, Fujan, vad du viftar. Jo, nej, men jag tänkte på en sak som inte gavs tillfälle att bemöta här förut när han satt här och pratade om massinvandringen. Om man tittar på, det finns ju många olika källor som är tillförlitliga som man kan utgå ifrån när man pratar om invandring och asylsökande och flyktingar som söker sig till Sverige. En av de sajterna heter migrationsinfo.se och drivs av tankesmedjan Fores, som är en liberal tankesmedja. Om man tittar på den så finns det där statistik och fakta. För förra året, 2011, så var det alltså 29 648 personer som sökte sig till Sverige och sökte asyl här. Och här står det då att det är en minskning med 2171 personer jämfört med 2010. Totalt så beviljades endast 9088 av dessa asyl och uppehållstillstånd. Och av alla dessa sökande så var det endast 59,3% som sökte och hade ett skyddsbehov, det vill säga övriga asylsökande sökte baserat på andra beroende på andra omständigheter, andra grunder helt enkelt. Så och behöver man ha koll så kan man vända sig till, det finns tillförlitliga källor på internet, så att man behöver inte lyssna på nazistledaren Rickard Ekman för att få reda på sånt. I hans ögon är det nog massinvandring, även om det är betydligt färre. Jo, men det är skillnad på att sitta och säga 190 000 eller vad han nu sa och de faktiska siffrorna. Ja. Så att 29 648 sökte, endast 9088 dessa beviljades, som man vet det. Tack för det, fakta. Nu är Isabelle i studion med en nyhetsbrev. Varsågod. I torsdag hittades en flicka död i ett skogsparti i Skärholmen. Och nu är den rättsmedicinska utredningen färdig. Mer om det här i nyheterna klockan 5. De kommer alldeles strax, men vi hinner med lite samtal först. Efter reklamen. Ring 0211 1213, jag plockar upp samtal i pausen. Det här är Aschberg på Radio 1. Radio 1. Aschberg. Det är jag det. Och vi har friåkning. Vi hade nazisten Rickard Ekman i studion. Han vill avskaffa demokratin, införa raslagar och någon gång före 2056 då kommer svenska folket att vara nästintill utrotat och horder av invandrare kommer fara runt på gatorna och slakta svenskar, och då kommer alla, och nu citerar jag Rickard, tvingas ty sig till nationalsocialisterna. Förhoppningsvis, ur hans synvinkel, så är det hans parti då, Nordiska nationalsocialister, som ska rädda Sverige. Vi har med oss en hel räcka ringare. Martin, varsågod, det är du nu. Ja, tjena. Tjena. Jag hade hoppats på att kunna få bara höra något svar från Rickard naturligtvis. Men då kan jag lägga den till er, bara en idé eller en reflektion kanske man kan säga. Det här med att inskränka sexualismen mellan olika typer av... Vad sa du? Sexualismen? Förlåt att jag skrattar. Det vill säga, inget könsumgänge över rasgränserna. Ungefär så var det han ville. Och ras, det är ju ett begrepp som han påstår är vetenskapligt. Herman Lundborgs bok, som är en ren pajasbok egentligen, där det är bilder av... Där kan det stå så här, svensk ädling, och sen kan det stå neger från New Orleans och så här. Det är bara foton på folk, och av det dras det slutsatser. Alltså, han menar att det var vetenskap. Ja, då tänkte jag lite så här, om man tänker på hundar. Om man, det här med genetisk mångfald, hur många år tar det då egentligen? Hur många generationer innan alla börjar få födas med handikapp om man bara liksom håller sig till ett få antal människor? Schäfrar har ju problem nu för tiden med Men det beror på vilka linjer de avlar på när det gäller hundarna. Plötsligt var det modernt med sina schäfrar som ser ut som skidhoppbackar. De ska knappt kunna gå på bakbena. Jag tror inte att det är den överhängande risken att det blir inavel direkt, om det är det du antyder. Ja, det var det. Om du vill liksom komma åt det på det sättet, tror jag det finns smartare sätt. Till exempel att man kan tycka att folk ska behandlas lika bara för att de är människor. Ja, det kan ju också vara en grej. Mm. Men en annan sak måste jag bara säga innan jag får släppa vidare. Det är otroligt intressant att höra en människa med sina åsikter som faktiskt... Alltså höra någon på riktigt. Jag har aldrig varit utsatt för något sånt. Nej. Och som är väldigt tydlig och står för det. För det finns många som närmar sig såna här åsikter men ändå talar med lite dubbla tungor. Ja. Mycket kan man säga om Rickard Ekman, men han talar inte med dubbla tungor. Nej, det är otroligt intressant. Mm. Ja, men jag får tacka. Tack så då. Hej. Då tar vi in John. John, det är du nu. Ja, tjena. Jag hann inte ställa mina frågor när Rickard var kvar där, men ni kanske kan svara ändå. Ja, vi kan ju inte svara åt honom. Vi kan, om han sa någonting tidigare under programmet kan vi ju referera det. Ja, jo, men precis. Men jag är ju född i Sverige då och har väl ett typiskt svenskt utseende. Och mina föräldrar är båda födda i Sverige. Min morfar är född i Sverige, men min farmor och mormor har kommit från Finland och min farfar är från Tjeckien. Betyder det att jag skulle bli utslängd då enligt honom? Jag vet inte du. Tjeckien, han talade om någon slags nordeuropeisk ras och så vidare. Fransmän kunde tolereras. Han tog det som exempel, jag vet inte varför. Tyskar var helt okej. Okay. Jag vet inte hur han räknar Tjeckien. Vi kan inte svara på den frågan. Okej, men... Hur långt vakt på gränsen då? Det har någonting om det. Alltså, hur många generationer sedan... Han var inne och talade om andra generationer i alla fall. Två generationer efter att någon då inte var, vad heter det, svensk i hans mening. Ja, okej. Ja, men... Du, jag tror inte problemet för din del kommer vara överhängande. Men det kan ju vara filosofiskt intressant att fundera på. Ja, ja. Nej, men det var bara det jag undrar. Okej, tack så bra. Tack, hej. Hej. Jasmina, varsågod. Tjena Robban. Hej. Hej. Vem sitter där med dig då? Är det Fujan? Fujan sitter här, Shabbe sitter här. Och Shabbe också. Ja, men då vill jag fråga både dem. För Shabbe, hon är ju iranier, det vet jag ju. Men Fujan, var kommer hon ifrån? Jag är också... Vänta, du måste få mikrofon. Naha. Varsågod. Jag är också från Iran från början. Jag är född i Iran. Det är klubb Teheran här inne. Det var kul. Två iranier och en halvfinne där, eller? Ja. Ja, men gud. Och hur kändes det för er två tjejer när Rickard kom in i studien? Ja, jag gick ju ner och hämtade honom och hejade. Tog honom i hand, sa att han var välkommen. Han satt där med tre polare som inte hälsade eller tittade på mig. Och berättade om vad vi skulle göra, hur intervjun skulle gå till. Erbjöd honom kaffe. Det var liksom, det var så jag skötte det. Men sen stod jag och kokade här i studion. Jag tyckte det var jobbigt. Alltså för mig personligen var det jobbigt. För att jag har träffat på mycket nazister i mitt liv. Så, Vem är det jag pratar med? Shabbe? Det är Shabbe. Ja, jag förstår. Nej, för jag bara tänker för mig själv att jag skulle nog inte klara av att sitta där faktiskt. Fast å andra sidan så kan jag tycka, jag var ganska, nu är det Fujan som pratar, jag tyckte att det var, när han kom och sådär och jag hejade på honom, så var jag ganska likgiltig. Och jag sa det också till honom, eller jag frågade honom i pausen hur det kändes, jag försökte liksom få honom att prata i pauserna och sådär. Det var en ganska tuff stämning här inne. Men så frågade jag honom hur känns det att sitta bredvid mig, känner du dig hotad av mig? Jag svarade han att han trodde att jag var mer obekväm än vad han var. Varpå jag förklarade för honom att jag är totalt likgiltig inför din existens. Det kvittar mig vad du tycker eller så. Så att det, lite så var, men det är klart som Shabbe säger, det är klart att man, det är svårt att inte ta det personligt. Men nu så. Får jag säga en sak. Jag ska krångla till allting. Ni snackar om det som det här var någon jävla rovdjur eller något. Det här är en kille som har extremt korkade och människofientliga åsikter. Det är inget annat. Nej, men han är inget liv, Robban. Han sitter där och bara, ja, tyskar går bra och tjecker kan... Jo, jag vet. Vad sa jag alldeles nyss? Ja. Om åsikterna? Jo, men jag håller med. Så här är det också, att hela tanken med, förlåt att jag avbryter dig, men hela tanken med denna temavecka är ju faktiskt att alla ska få komma till tals. Alla som alltid annars klagar på att de aldrig får komma till tals kan nu, vi uppmanar ju alla att ta det här tillfället i akt och höra av sig och berätta vad de tycker och få, de får komma hit och gästa programmen och så. Så att det är ju det temaveckan går ut på också, delvis. Frågan är då, skulle de göra samma sak för oss? Alltså jag är ju iranier också. Skulle de göra samma sak? Det spelar ingen roll. Det spelar ingen roll om de skulle det eller inte. Därför att vi anser det rätt att göra det. Det räcker. Ja, det tycker jag också. Absolut. Jasmina, nu räcker det för dig också. Vi ska nämligen ha nyheter. Ja, bra. Hej då. Och då tar vi nyheter. Ni som vill ringa och vara med i diskussionen, fortsätt ringa på 0200 11 12 13. Det här är Aschberg på Radio 1. Radio 1 Aschberg. Vi har en timme kvar ungefär och vi kör friåkning här. Rickard Ekman, Sveriges framtida fyrer, om han själv fick bestämma, har lämnat byggnaden. Men det var tydligen många som blev upprörda över det han sa. Men det var, jag tycker det var uppfriskande att höra någon som var så tydlig i sin nazistiska, med sitt nazistiska budskap. Det var inga såna här omskrivningar, han talade inte i skägget. Han vill kasta ut de som inte tillhör den rätta rasen. Det finns såna, och problemet med dem är inte att de är så många. Jag gissar att nordiska nationalsocialister är 30-tal personer, kanske max 50 i den kretsen. Men det finns många som är inne och har liknande åsikter, fast lite mer glidande. Och sådär. Nu ska vi ta in Christian. Varsågod Christian. Tjena Robin. Hallå. Jag vill bara eloge till er i studion som kan hålla temperamentet med en sån där människa i närhet. Ja, men det är inte så jävla märkvärdigt. Så. Ja, men alltså, jag, om jag hade suttit i speciellt Schabbe och nu missar jag vad en andra hette. Fujan. I Fujan och Schabbe skol. Jag hade ju aldrig klarat det. Alltså. Hade du inte? Men det är härdade tjejer, tror du? Ja, men jag hade brunnit av. Så det är stor eloge att ni lyckas. Ja, ja. Vi tackar. Sen så måste jag bara fråga på de där siffrorna som de pratade om invandring och så. Vem? Det är som Fujan drog för en stund sedan. Ja, som Fujan drog. Alltså det enda som jag måste säga, det är att all invandring i Sverige som går under hans begrepp av invandring, han Rickards begrepp av invandring, det är väl inte bara asylsökande? Nej, nej, nej. Det är arbetskraftsinvandring, det finns anhöriginvandring och så vidare. Men låt Fujan utveckla detta, varsågod. Varför jag drog de siffrorna apropå asylsökande, det är ju för att det är den, om man ska utgå ifrån vilka som faktiskt stannar i Sverige som han vill skicka ut härifrån, som han vill kasta ut, som inte får vara i Sverige och så vidare, så får man ju utgå ifrån de som får permanent uppehållstillstånd eller alternativt arbetstillstånd. Och därför så vänder jag mig till att ta fram just de siffrorna. Men på migrationsinfo.se och liknande sajter så finns ju tillgänglig statistik som man kan titta på om man vill titta på hela aspekterna av vilka som kommer hit och vilka som faktiskt lämnar landet. Vilka som får stanna. Så. Ja, alltså, det var inte så stor grej. Det var bara att det känns som att båda gick åt varsitt håll till att du hittar ganska små siffror, han hittar helt upplåst. Fast jag hittar faktiska siffror och Rickard kunde ju inte backa upp sina siffror med någon sådär statistik som han kunde hänvisa till. Hans källa var ju nationell.nu, det är ju inte världens bästa källa, nej, skulle man kunna säga. Men det finns mycket intressanta siffror i Statistisk årsbok också. Mm. Och det är en officiell, det finns ju inga anledning, jag tror få faktiskt ifrågasätter de siffrorna. Nej, men det är bara att kolla på Migrationsverkets sida, så de kan ju... Men, men det du snackade om var asylsökande, den totala mängden invandrare är förstås mycket större. Ja, det var lite det som var min tänk. Och jag bryr mig inte om siffrorna, det enda som jag bryr mig om är att folk som kommer hit ska ha det bra här och att vi ska kunna ta hand om dem som kommer, det ser jag som en självklarhet. Det är bra. Jag måste ge en liten känga till dig, Robban. Varsågod. För jag tycker att du jobbar väldigt hårt på att förlöjla en sån gäst och välja att misstolka det han säger när han själv säger så flänga saker så att han lyckas så bra. Nej, ge mig ett exempel. Du kanske har rätt, men få höra. Jag har inga exempel på raka, men det är mycket av det som han sa som man alltså bara genom att lyssna kunde tolka på olika sätt. Och du väljer direkt att attackera honom på att det skulle vara det dummaste sättet. Ja, det är klart. Därför det utgår jag från att det är. I mina ögon är det så. Det var ingen hemlighet när jag ringde och bad honom komma till programmet, sa också att jag kommer säga emot dig. Ja, men det är en grej att säga emot. Men sen så att ta saker ur sin kontext tycker jag. Det, Nej, ja, det är möjligt jag har gjort, men det var inte det du sa. Du sa att jag tolkar, det var hans uttalande lämnar utrymme för tolkning. Ja, då tolkar jag dem på mitt sätt. Det är väl inget konstigt, så gör man alltid en diskussion. Ja, men samtidigt tycker jag att du har lite journalistiskt ansvar. Alltså, nej, det här är inget objektivt program. Har aldrig varit, kommer inte bli. Nej, men det är inget... Liksom... Jag tror nämligen att de som lyssnar inte är dumma i huvudet. Jag står för mina åsikter och brukar deklarera dem. Jag tror folk kan tänka själva. Det är bra att det finns program där det strävas efter objektivitet i nyhetsprogram och så vidare till exempel. Men det här är inget sånt. Nej, men jag menar inte på objektivitet, utan jag menar att det blir förlöjligande av din gäst. Och han, killen har tillräckligt dumma åsikter själv för att det ska... Ja. Okej. Okay. Mycket hjälp på traven. Okej. Okay. Tack för att jag fick komma till talan. Och tack. Tack, hej. Olle, varsågod. Olle? Ja, tjena. Vakna, du är i radio. Ja, fy fan. Men alltså, först och främst så vill jag ju framförallt tacka er för att ni överhuvudtaget gav Rickard möjlighet att föra sitt ord. Och sen vill jag också ge han en eloge för att han överhuvudtaget kom dit. Han förstod väl att det skulle bli ganska mycket förnedringsradio indirekt. Nej, men var det det? Han fick ju säga... Alltså, jag var ju nyfiken på hans åsikter. Och de fick han ju lägga fram. Och det gjorde han tydligt. Ganska tydligt. Jag förstår, men det som jag mest vill ta upp det är att jag, ja, nu kommer jag väl också bli uttänkt som en idiot att jag på många, många saker håller med Rickard. Nu blir det rabalder här. Nej, jag bara undrar på vilka punkter du håller med honom. Vi kan föra just den här debatten kring det som man säger rasblandning då, som de diskuterar väldigt mycket om att svenska tjejer skaffar... bilda familj med män från Asien eller arabländerna, whatever. Men det som jag mest reagerar på, det, och den här kommer också förlöjligas, det är den här liknelsen som många kör med. Det är den här, människan är en art, och inom artbegreppet art finns det raser. Och det går inte att diskutera, tycker jag, för folk försöker bara dementera det. Och framförallt om vi ser begreppet hundar, till exempel. Precis samma sak där, art och så finns det raser. Och varje ras som framavlas i en viss kontext eller viss plats på jorden får då speciella anlag så att de klarar sig. Och det är även bevisat i vårt fall att till exempel, varför är det så att svarta klarar sig bättre i Afrika? Tack för... Ja, jag förstår, men du, vet du vad, jag tror, akta dig lite för parallellen med hundar, för de avlas så jävla hårt på att få egenskaper. Jag har haft både rashundar, jag har haft många hundar, både rashundar och blandras. Så jag kan säga en sak om rashundar: de får rännskitar så fort du byter fabrikat. De jag har haft byter fabrikat på hundmaten. De är jättekänsliga på andra sätt. Det är farligt att avla för mycket på en egenskap. Jag tror det är bra med blandning. Ja, men varför är det så att det finns statistik som säger emot det där, att blandrashundar blir mer aggressiva och sådär? Det där är nog kennelklubbens jävla påhitt bara. Ja, men hundparallellen kan man ju mest bara släppa. Ja, det tror jag är bäst. Men varför är det så här då, när man kommer med siffror som han kom nu med, Rickard? Visst, de siffrorna går att diskutera på samma sätt som andra siffror från... Migrationsverket. Det går ju att diskutera det med, visst, men varför är det så att när det kommer fram, ska man säga, officiella siffror, till exempel som hände för några år sedan när polisen i Oslo kom fram med statistik på överfallsvåldtäkterna, när det var 97% invandrade, alltså från utanför Europa. Ja, men det kanske är korrekta siffror. Vad ändrar det? Det var ju det, men varför var polisen då i Oslo tvungen att dra in den? För att folk kom... Det har jag ingen aning om. Om det är korrekta siffror så ska de fram i ljuset. Det är väl ingen att vara rädd för. Det är många andra sådana där exempel när det har kommit fram siffror. Men vad händer då? De utmålas som idioter och kretiner och så får de inte ens... Men du, frågan är ju, är det vilket sammanhang är det relevant? Alltså jag tycker alla fakta är intressanta. Men... Jo, men varför är det så att det är som den här... engelska historikern Irving där, som skrev när han diskuterade om att dog det verkligen 6 miljoner i förintelsen. Han sa inte att det inte dog någon, han sa att han ville bara, så ville han få tillgång till arkiven för att kolla om det. Han fick inte det, så han gjorde annan forskning, intervjuer. Men vadå arkiv? Det finns ju massor med arkiv som är helt öppna. Jag vet inte vad du snackar om. Och jag, i mina ögon så ska man kunna diskutera även detta, ja. Jo, men varför är det så när han framlägger där och blir en massa rabalder, han säger det var nog inte så många, det var nog bara så här många miljoner som dog ungefär. Varför blir det då att de stämmer honom? Och varför borde... Ja, jag tycker att den lagstiftningen är... Hallå, får bara säga, du behöver inte liksom skälla på mig nu. Min åsikt är att man ska kunna diskutera även sånt som har kallats historiska fakta. Jo, men det är en självklarhet, men varför? Vi lever ju i ett sånt samhälle just nu. Alltså, om det är någon person så går det emot allting. För vi lever ju i ett samhälle där allt sånt här rent av uppmanas. Om det är någon person som bara säger så här, nej, men jag tycker kanske min dotter, hon har väl inte att hon ska gifta sig med någon som är inte en vit man. Mm. Om man ser det vid frukostbordet, då kommer ju alla, om man ser det på jobbet, då kommer han ju målas ut som en idiot. Nej, men därför att de på jobbet kanske har en annan åsikt, det har väl de rätt att ha? Jo, men det är ju självfallet, men varför är det så att om man i vissa situationer så får ju personer till och med lämna sitt jobb för att de säger sina legitima åsikter. Och det är inte så flera gånger om. Alltså det är det med att vi får fram. Ja, om du talar om, antingen så är det en konspiration som du är inne på, men det tror jag inte det är, för det verkar inte, du verkar inte snacka så. Men då kan jag bara säga att vi är för yttrandefrihet här, och det är till och med ett problem. Det betyder att även de som har åsikter man hatar ska ha rätt att yttra dem. Självklart. Och det är samma sak som att man säger så här att bara för vi ska ha diktatur, som de nu vill att de är instiftade i diktatur, då skulle ingen få se vad de ville. De skulle tas bakom gästgården och skjutas ungefär, de som inte höll med. Och det är också väldigt fel att tänka på. Men du, om jag tycker att någon ger uttryck för rasistiska åsikter och säger att det är en rasist, det är väl rätt att säga? Ja, men det är ju en självklarhet, men på samma sätt hans givetvis är legitim åsikt att uttrycka sin åsikt och ta fram den fakta som han har. Så det är egentligen det gör att du hyllar oss för att vi tog in Rickard Ekman här? Ja, på indirekt gör det, men jag tycker också det är så... Jag tycker det låter som du gör det direkt, ja. Ja, men jag tycker också det är så enormt naivt att man i... Nu valde väl han vad jag förstod och själv lämna. Jag vet inte, jag lyssnade inte. Nej, men vi hade snackat om en timme från början. Han satt i en och en halv. Ja, okej. Jo, men det var ju bra att han ändå fick mer tid av. Men det finns ju också andra exempel. När man ska diskutera Sverigedemokraterna, vilket annat parti, då sitter man och diskuterar om dem. Men får de vara med i studion och svara visst, på frågor? Vi har haft Jimmy Åkesson här i studion. Jo, men det här tar ju upp i debatt på SVT runt valet, när de satt alla partiledare och liksom satt och gaddade ihop sig och sa att de där är helt dumma huvud. Men var de inbjudna fick föra sin tala? Nej, de fick ju inte ens det. Så jag menar, det är ju väldigt bra att föra en debatt med folk man tycker obehagligt. Jag vet inte, du håller på att slå in öppna dörrar när det gäller oss här nu. Vi har just suttit med en kille som vill avskaffa demokratin, som är nazist så du stänker om. Det kan inte bli tydligare. Och du sitter och säger att de inte har någon talan. Jag fattar inte riktigt. Jo, men varför är det så till exempel när de överhuvudtaget får möjlighet att typ demonstrera eller göra någon form av manifestation som de har all rätt till? Varför är det så att man indirekt hyllar dem som går och kastar sten och förpestar man dem? Indirekt hyllar dem. Om du snackar med mig så kan du ta och läsa en kolumn jag skrev i Aftonbladet där jag skriver att de här AFA-idioterna ska ge fan i att kasta sten på folk. Ja, Sverigedemokraterna har lika stor rätt att demonstrera som de andra. Så att om det är mig du snackar om så är du fel ute. Nej, jag snackar inte nu, men jag snackar om andra typer. Jo, men då är det hela samhället och alla press i konspiration och sådär. Det där tror jag inte ett ögonblick på. Nej. Olle, det räcker för dig. Ja, hej då. Tar vi reklam. Ni som står på vänt, häng kvar. Ni andra fortsätt ringa 0211 1213. Jag plockar upp samtal i pausen. Ni lyssnar på Aschberg. Stationen heter Radio 1. Radio 1. Aschberg. Det gör det, och ni lyssnar på 101,9 MHz i Storstockholm. Vänta, vi får inte prata i telefon när vi sänder här. Fodjan är inte rutad när det gäller radio här. Hon sitter och babblar i sin telefon. Nu, vi har friåkning. Vi hade Rickard Ekman här som är ordförande för Nordiska Nationalsocialister. Han var här i studion. Han lämnade byggnaden efter en och en halv timme ungefär. Men vi har en massa friåkare. Vi har hållit oss till ämnet, och det kanske är naturligt, för det har upprört en del känslor. Fredrik, varsågod, det är du nu. Jajamän, tjena Robban. Tjena. Jag tänkte första grejen var rätt kul där, att jag tycker det är jättebra forum, själva radioprogrammet i sig, att man kommer till tals i alla fall. Och som sagt, han faller ju rätt så bra på eget grepp. Jag tror de flesta delar den uppfattningen med hans politiska syn, eller vad man ska kalla det i alla fall. Mm. Sen tänkte jag nummer två också, om han har reflekterat om våran kung, att han också är en form av en produkt av invandring. Ja, det talade vi inte om, men om du tittar på deras hemsida så är han kritisk mot den här importen av Bernadotte. Också. Det ska vara Vasaättlingar. Okej, då får man gå tillbaka ett tag då. Ja, jo, man får gå långt tillbaka här. På den tiden valdes ju, på den tiden valdes kungar. Å andra sidan vill han ju inte ha demokrati, så att jag vet inte hur det hänger ihop. Ja, det går lite stick i stäv mot allting det där verkar som. Mm. Men han får väl ja, läsa på lite bättre, känns det som också. Men ja, men det var det i alla fall. Okej, tack Fredrik. Tack så mycket för ett bra program. Tack, hej. Jonas, det är din tur nu, Jonas. Ja, god dag. God dag. Jo, friåkning var jag. Jag tänkte bryta av från ämnet här. Första gången jag lyssnade på programmet live och jag tar chansen här att ringa in. Jag tycker det var som hade åsikter kring att det var för mycket stammis som ringde in. Jag skulle snarare vilja säga tvärtom. Varför inte göra ett temaavsnitt där Jerry och Historia Lennart och company med kanske lite tyglar från dig och Chabbe kunna orera ut om sina berättelser. Vet du vad? Du är ju inte det första som har föreslagit detta, men vi tycker att det är rätt så bra som det är. Gör vi inte det, Chabbe? Vänta! Vad fan? Där, nu Chabbe. Nu fick jag mick. Ja, det gör vi och det funkar jättebra när de ringer in. Inte sådär allt för ofta heller. Då får vi höra deras historier. Yeah. Det kan ju bli för mycket med 8 gånger per dag, kan man känna. Ja, precis. Mm. Men det är väl viktigt också just att kunna styra och leda dem så att det faktiskt blir någon form av kontext och inte bara... Jo, visst. Men det kan ju inte vara någon jävla lejontämjare i alla lägen. Ja, ibland tycker jag det är bra. Men ibland blir det som sagt väldigt lösryckta historier. Men jag menar om historielärnat får dra livet från barnsben inte kanske hela vägen fram till idag, för det kan ta lite för mycket tid. Ja, precis, någon form av summering kanske. Ja, men vi värderar våra stammisar också här. Ja, men det är bra. Vi värderar dem högt och ibland mindre högt, men vi lever med dem. Det gör ni bra. Bra, tack så då. Tack, hej. Och när vi nu talar om trollen, Jerry, varsågod. Ja, hallå, hej. Hallå. Har du ärende, Jari, så kom igen. Nu hör jag det. Mm. Jag tänkte så här, jag många gånger tänkte här när jag varit på Sön, va, och märkt så där hur man blir bemött i vissa länder som vit. Jaha. Och finn. Ja. Så det har ju liksom slagit mig att det finns, rasismen finns överallt. Det går inte liksom att komma längre än 100 meter så träffar du en rasist. Den finns nog i alla länder. I vissa länder mer, vi kan ta Finland till exempel. Där skulle jag säga så här att 80%. Menar du det, tror du? Nej. Ja, det, så jävla mycket som är rasister, det tror inte jag. Inte rasister, men kan vara potentiella röster. Jaha, hur mycket var det som det partiet här fick nu? Vad fan, henne står still. 33 eller någonting sånt, 30 var det. I presidentvalet? Ja. Soini? Ja. Mm. Men Soini vann väl, va? Nej. Nej. Men vad fan, du ska hålla reda på presidenten i ditt gamla fäder. Ja, jag röstade nog, men jag minns inte vad jag röstade. Okej, Jari, det är lite diffust här nu. Vänta nu, du vet, Söman till exempel, vad ska vi göra då när det blir den där lagen att man får inte ha söns, vad heter det, kontakt med andra raser? Ja. Det blir ju varje gång efter när man kommer hem så blir det fängelse liksom. Kanske det, ja. Man fick inte ha könsumgänge med folk som tillhörde någon annan ras eller vad han svamlade om. Ja, min egen uppfattning är att två människor från olika raser gör barn. Den barnen får bra gener. De blir ofta väldigt intelligenta. Reinfeldt, Robert Aschberg och... Jag är från olika raser. Ja. Ja. Okej, okay. Jag tackar för elogen i alla fall, för det jag har mellan öronen. Det är 100% olika ras, för Finland tillhör annan språkgrupp till och med som hela Europa, annan del av Europa. Ja. Så det är stora grejer där. Men okej. Okay. Ja, vi säger så, Jari, hej då. Då har vi Roland med. Roland, varsågod. Ja, hej du. Hej. Tackar för ett bra program du. Ja, tack. Eller allihopa där. Mm. Jag hade önskat att jag kom fram men Rickard fortfarande var i studion där. Jag hade velat att han utvecklade sin syn på hur detta trygga nya Sverige skulle se ut då. Vi försökte så gott vi kunde. Ja, det skulle vara tryggt och vad var det mer han sa? Ja, det skulle vara bra på alla sätt. Jag... Ja, ja, precis. Man fick ingen, eller han ville väl kanske inte utveckla det. För att jag hade ju funderingar då. Själv är jag ju gift och har barn med en kurdisk kvinna. Och stort umgänge i hennes släkt och bekanta. Och min bror har barn med en asiatisk kvinna. Jag tänkte om då alla dessa släktingar och barn och fruar och sånt skulle försvinna. Vart skulle vi då som... anses vara svenska skulle ta vägen. Du skulle bara... nog kanske i värsta fall hamna i finkan för att du bevisligen har haft sex med någon som inte var samma ras eftersom ni har barn och så, va? Ja, och nästan till utvisade också. Men säg om han då hade haft ett val, hade han föreställt sig att vi skulle stanna kvar då eller? Ja, vi kan inte svara för honom. Vi hann inte gå i detalj på alla sådana saker. Och han ville väl egentligen undvika när Shabbe var på och frågade vad som ska hända med henne och så han liksom gled runt lite. Man måste se det ur ett makroperspektiv, sa han, och inte ett mikroperspektiv. Ja. Ja, ja. Nej, för jag tänkte att du sa ju en siffra på 2 miljoner, han menar 1 miljon, men ska du räkna in anhöriga och... Så blir det nog mer än 1 miljon, ganska lätt. Det blir väldigt mycket. Skulle ja. halvera befolkningen och... Ja, jag vet inte. Men det skulle finnas ett utvandrarverk som skulle sitta och bestämma om folk fick vara kvar eller inte. Ja, så mycket snappar jag upp såklart istället för ett invandrarverk. Ja. Det var kul att höra hans syn på hur detta trygga... Det är tyvärr för sent nu, eller så får du kontakta honom på annat sätt. Ja, det tror jag inte jag gör. Nej, nej. Okej, tack så då. Tack själva. Därmed så ska vi ha nyheter. Vi har en halvtimmes friåkning kvar. Fortsätt ringa 0211 12 13. Jag plockar upp samtal i pausen. Ni lyssnar på Aschberg på Radio 1. Radio 1 Aschberg. Aschberg. Det är jag det, och vi sänder på Sveriges nya pratradio varenda vardag 15.00 till 18.00 på helgerna samma tid, men då är det repriser från veckans fröjder. Frekvensen är 101,9 MHz i Storstockholm. Man kan lyssna på radio1.se, det är hemsidan, och man kan skaffa appen. Den rekommenderas, den har till och med veckaklocka om ni har svårt att hålla er vakna. Elias, varsågod. Ja, hejsan. Hej, hej. Jag har ett par åsikter som jag vill gärna förmedla. Gör det. Nummer ett är ju det här med att jag tycker att det är väldigt viktigt det du gör. Att vi följer det här med demokratins grunder och tillåter alla människor att komma till tals. Och vi ska kunna också självklart bemöta dem i deras åsikter. Häromdagen så såg jag någonting som fick mig att tänka efter lite. Det är att jag såg Sverigedemokraternas partiledare i TV4 på en talkshow. Och det som gjorde mig lite upprörd var ju att han mer eller mindre vann den här debatten ganska tydligt över programledaren där. Vilket program var det? Tyvärr så kom jag inte ihåg namnet på programledaren. Var det inte Bettner eller? Shabbe, vet du det? Jo. Nej. Vilket program? Eller förlåt? Alltså det, programledaren är en känd sångare som jag inte riktigt... Ametist eller? Nu hänger jag inte alls med. Ja, ja. Ja. Vi släpper det om vi inte vet 100 så. I alla fall det som jag vill förmedla är ju att det som hände var ju att han, programledaren, tog ju lite lätt på det. Att han kände kanske att han har ju med sig Sverige folket med, och i så fall så skulle det vara väldigt lätt att kunna såga partiledaren på det här programmet. Men det som hände var ju att han kunde inte riktigt hålla måttet, och det gör ju i sin tur att han förlorade ju debatten. Mm. Det jag försöker förmedla är att det är väldigt viktigt ändå att vi tar den här kampen på allvar och att låta de här människorna som är bra på att kunna ta en debatt. Till exempel som du, som är ju en erfaren programledare som har ju många års erfarenhet i ryggen och kunna besvara sådana kommentarer. Att ta det jobbet istället för att låta de här nybörjare som tror att de skulle kunna vinna mera röster på att ta in och tro att de kommer att kunna... Alltså du, en sak, man kan diskutera olika debattledares kvaliteter hit och dit, så här, men skälet till att Sverigedemokraterna, om det nu är så, är det tredje eller fjärde tredje största parti enligt någon opinionsmätning idag, de är uppenbart större än flera av de traditionella partierna. Skälet till att de har nått den positionen, det är att svenska, kanske till och med utländska, eller alltså invandrade svenskar, de har röstat in de här. Så de här åsikterna är inte något som några enstaka knäppskallar har. Nej, absolut. Och är man en väl orienterad debattör som sitter där, så är det ju väldigt lätt i sin tur när man vinner en sån debatt att kanske få med sig en av de här ungdomarna som inte är så medvetna, som inte är, som inte har hunnit med att forma sina egna åsikter. Så det som jag vill bara säga, det är så otroligt viktigt att veta att ska man ta en sån debatt med en sån person, så är det viktigt att man vet vad man håller på med innan man sätter sig i den stolen. Ja, framförallt tror jag det är viktigt att det finns, vanligtvis på den sidan finns en debattteknik där man väljer att argumentera på ett visst sätt. Och ta enstaka exempel. Det gjorde Rickard Ekman här också. Han hänvisade till en del citat från den ena och den andra och drog väldigt, väldigt långtgående slutsatser ifrån enstaka citat till exempel. Det är den sortens debattteknik. Men du, man ska ta det på allvar. Jag sammanfattar ditt budskap på det viset. Precis. Tack så bra. Ja, tack. Hej. Då har vi Nader med. Nader, kom igen. Aha, Nader gav upp. Då provar vi Peter istället. Peter, varsågod. Ja, tjena. Tjena. Du, jag tänkte säga så här att jag håller med Rickard. Rickard lät ganska världsfrånvänd, tycker jag. Men jag håller med honom om en sak. Det är för mycket invandrare i Sverige. Jaha. Hur många ska det vara då, tycker du? Alltså, jag säger så här. Sverige ska ta emot flyktingar. Det känns som en självklarhet. Jag har jobbat i Afrika, jag har jobbat i Asien, jag har jobbat på Balkan. Mm. Så jag vet ungefär vad jag pratar om. Men vi måste minska. Vi tar emot alldeles för mycket folk idag. Alldeles för mycket folk. Hur menar du det? Hur menar i relation till vad då? Alltså menar du att vi tar emot för många? Vänta, får jag bara ställa frågan så betydligt. Är det för många? I relation till hur mycket andra länder i EU tar emot. Hur många som är flyktingar i världen och vad vi har råd med. Så tar vi emot för mycket flyktingar. Okej. Okay. Ja, så är det. Ja. Alltså det är bara, din kompis där sa ju en siffra då. Och så då kunde jag inte låta bli, gick in på Migrationsverkets hemsida och kolla. Hon har ju helt fel. Det har hon visserligen korrigerat efterhand där. Så att, alltså vi måste ju, om vi nu ska debattera så måste vi ha rätt siffror. Vänta, nu får ni mötas om denna. Jag minns inte siffrorna ens. Ja, men vi kan lämna det. Varför ska vi lämna det? Du påstår ju någonting som jag måste få en chans att bemöta, eller? Det är ju det den här veckan går ut på. De siffrorna som jag hämtade är ju ingenting jag har hittat på eller tagit ur luften. Som jag nämnde så är det alltså tankesmedjan Fores som jobbar med att ta fram statistik bland annat och underlag vad gäller migration och övriga frågor. De har en sajt som heter migrationsinfo.se. Fores är en tankesmedja som är liberal som väldigt många vänder sig till, som är väldigt tillförlitlig. Där hämtade jag information vad gäller asylsökande som får permanent uppehållstillstånd. Det är alltså över 26 000 som sökte förra året. 9088 tror jag var, som beviljades uppehållstillstånd, permanent uppehållstillstånd. Vad är det i det som inte stämmer, menar du? Jo, det stämmer, men varför påstår du att det inte stämmer? Du kan inte ringa in och påstå någonting. Den korrekta siffran, antalet invandrare i Sverige för år 2011 är 97 000. Ja, fast så här är det. Lösryckt siffran. Men låt oss lämna det. Vänta. Den siffran kom upp handlade om att det var en diskussion om de som hade sökt asyl. Mm. Och sen så handlade det också om att... Då var det väl en korrekt att ta upp den siffran. Ja, men du var rätt. När du säger totala antalet invandrare, men man bör också väga in att ungefär hälften av den siffran är sådana som utvandrar. Alltså, och dessutom så består en stor andel av de 97 000 som du pekar på består ju också, en stor andel av dem består ju av människor som migrerar till Sverige. Så att invandrare i den bemärkelsen som Ekman menar på jobbinvandring och så vidare. Ja, och nämn det då. När du tar upp dina 97 000 så är det väl inte mer än... Men vänta. Nu är jag som snackar. Dessutom är det en massa svenskar som ingår i de som flyttar hem. Det här är virriga grejer. Skit i siffrorna. Just därför så utgick jag ifrån asylsökande. Ja. För det är det som anses vara invandrare. Du fick ju till och med... Fojan, lugn. Ringan höll ju med dig om att det var rätt. Ja, visst. Mm. Men Robin, siffran är viktiga ur en synpunkt. Och det är att siffrorna och fakta används som slagträ utav de som är för invandring och de som är mot invandring. Ja, framförallt av de senare. Ja, både och skulle jag säga. Okay. Ja. Men det som är viktigt är ju då att beroende på vad man vill bevisa så väljer man att undanhålla vissa saker. Ja. Men min point är bara då att vi i Sverige idag, i förhållande till Sveriges storlek, våran befolkning är mycket väl råd med, och jämfört med andra EU-länder så tar vi emot för mycket invandrare. Du tycker det? Ja, jag tycker det. Jag tror att vi kan klara det, men det är för dålig organisation. Och det är åt helvete som en del tas emot. Jag håller med dig. Och det är stora integrationsproblem och allt. Då måste man jobba med det. Ja. Alltså, om det var lika mycket människor i per vad heter det, kvadratkilometer i Sverige som det bor i Italien till exempel, som är ett lustigt land på många sätt men ändå ett väldigt utvecklat land på andra sätt, så skulle det bo säkert 100 miljoner här i Sverige eller någonting. Jo, så det är inte så att det är faktiskt så att det är inte bara folk som ska ha bidrag eller kommer tomma händer. Det är också händer och hjärnor som kan arbeta för att få fart på saker. Ja, det vet jag också. Jag jobbar också med folk som kommer från andra länder som aldrig jobbar som. Men det är ju bara titta på hur det ser ut i Södertälje, i Rosengård och de här andra utanförskap. Det är arbetslösheten som är det största problemet där, tror jag. Ja, visst. Och då fattar inte jag hur vi kan importera arbetslöshet, för det är faktiskt det vi gör varje år. Vi importerar mängder med människor som vi lovar en bättre framtid här, och så går de rätt ut i arbetslöshet och får sitta i en jävla trerummare. Det är ett elände. Men du, vi importerar en jävla massa arbetskraft också. Ja, men då säger jag så här. Alltså, du säger Robban, att om man ska förändra någonting så måste man påvisa vad blir vinsten. Alltså vad vinner vi på det här? Och idag så finns det ju, ingen som kan påvisa vad vinsten är, om vi nu vill ändra vårt samhälle då. Alltså idag så finns det ju inte ens någon som vet vad det kostar. Det är ju ingen som vet. Nej, det räknas på en jävla massa olika sätt, och därefter vilken politisk agenda man har som ofta styr hur det räknas. Och återigen så väljer man att lyfta fram det som man vill bevisa med hjälp av. Men för den tycker jag är allvarlig. Det är ingen som idag vet vad det kostar. Det är ingen som vet. Det är ingen som vet vilka intäkter det ger heller. Vet vi ens att det är ett negativt netto? Ja, men det är ganska lätt att räkna. Jaha, då har du räknat. Då vet du då? Nej, jag vet inte. Men det var lätt att räkna ut, sa du? Ja, men det är ju bara... ska vi räkna på hur många som är arbetslösa och sen ta det gånger vad de kostar varje månad? Så är det ganska lätt. Du får räkna alla dem. Om vi nu snackar om invandrare, om vi betraktar det som en grupp, det är ett konstigt sätt egentligen att göra. Men då är ju en jävla hundratusental som jobbar och betalar en massa skatt. Ja, det är riktigt. Ja. Det är riktigt. Och då får man räkna med det också. Det är riktigt. Men som jag... Du, vi kan enas om följande. Ja. Det vore bra om det kom fram siffror som var otvetydiga. Det kan aldrig skada någon att få reda på fakta. Nej. Nu säger vi så. Nu ska vi ha en nyhetspuff här. Tack. Hej. Nu tar vi lite reklam. Numret hit är 0200 11 12 13, och det är slutspurt alldeles strax i dagens Aschberg. Jag kommer plocka upp samtal i pausen. Ni lyssnar på Sveriges nya pratradio, Radio 1. Radio 1. Aschberg. Det är slutspurt i dagens program. Det är fullt på alla linjer. Vi börjar med... Vem hade vi? Jo, Uffe, optimisten. Kom igen, Uffe. Ja, jag tänkte bara säga så här att det är väl ingen dold grej att det är väldigt att många som kommer till det här landet, Sverige. Ja, jag vet inte, jag känner mig knart inte längre som svensk. Gör inte? För att man håller på hela tiden och laborerar hit och dit. Vi är inte homogena som du sa en gång, va? Nej, och det ska vi tacka för. Det är trots allt så här. Det får du komma ihåg, Robert. Jag är äldre än du och jag har jobbat på annat sätt än du. Och då menar jag det att vi jobbade ju till för att kunna försörja oss själva. Och det var ju alltså en skam. Det har jag också gjort, min vän. Ja, det är möjligt att du har gjort. Men då är det så här att det är väldigt många människor som kommer hit som får reda på i sina hemländer att kom till Sverige, därför där blir man försörjda. Ja, om det nu är så. Om det nu är så är det åt helvete. Ja, kommer jag titta på stan så är det många äldre människor som är fan närmare döden än aktiva. Och då tänker man genast den nya invandringen vi har fått. Jag har inte emot invandring som sådan, men det är precis som att gå ut i trädgården och titta på när frukten mognar. Det måste ha en tid för att kunna acceptera det här som kom. Italienarna kom på 40-talet. 40 början. Och det var i Gustavsberg. Jag jobbade då som takpåslagare. Mm. Jävligt duktiga människor. Och de kom automatisera sig i samhället. Idag är det tredje generationen som lever där ute. De har köpt fria husen där som finns som tjänstebostäder. Och det gick alldeles utmärkt. Mm. Men nu du bara dräller in alla möjliga kulturer. Vi får inte glömma att kultur... Du, får jag bara fråga en sak. Kommer du ihåg? Jag är inte född på 40-talet, men jag minns. Jag har läst memoarer av någon av de där italienarna som flyttade hit. Kommer du ihåg? Det var gipskatter. Vi kallar dem för gipskatter och vintrampare. Ja, vintrampare och gipskatter. Och det var jävligt mycket. Det var mycket sådana spänningar då också. Ja, det var det. Det var det. Men jag menar att där kom det in en mindre mängd, så att säga, va. Så småningom försvann ju det här, va. Det var arbetskraftsinvandring. Ja, precis. Och då fanns det arbete, va. Och vi hade ingenting emot dem. De jobbade som... De var jätteduktiga. Och de klarar sig alldeles utmärkt. Men vad jag menar, Robert, är så här. Att kommer in väldigt folk över gränserna. Men väldigt, vi har hört siffrorna nu. Om man kallar det välla så okej. Det är blaha blahe. Nej, det är det inte alls. Jo, jag tittar på gården här. Vi har alltså tre portar här. Och där bor tre familjer. Men du Uffe, du ringer ofta och så säger du hur det ser ut på din gård. Och så drar du jävligt långtgående slutsatser om det. Nej, men jag måste ha någon referens. Jag kan inte siffror, Robert. Nej. Jag kan inte gå men in du, och titta Uffe. Många siffror och sånt. Det var hit och dit. Utan Uffe, vi skiter vi i siffrorna. Vore det inte bra om alla kom i arbete? Jo, men det är min mening också. Det är klart. Och då menar jag så här att det är så att man måste ta in folk pö, Robert. Det kan alltså, det måste finnas möjligheter för dem. Så man kan ta in jättemånga på en gång om man har jobb. Och det måste fixas jobb. Ja, precis. Det är ingen jävel som mår bra av att folk lever på bidrag. Nu vet inte jag hur många som gör det. De flesta som kallas invandrare jobbar utav helvete och tjänar pengar. De flesta. Men det är säkert för många, det är för många av vilken jävla bakgrund de än har som lever på bidrag. Det är ett osunt system, det är bättre att folk jobbar. För självkänsla och för allting. Ja, de måste visa framfötterna när de kommer hit, va? Därför att de ska skapa sig en ny framtid, de andra kulturer. Det kanske är också en organisationsfråga. Det kanske faktiskt är så, de riktigt känsliga frågorna nu. Det kanske är så att man kanske måste differentiera lönerna, som det heter. Det kanske är så. Ja, jag vet inte riktigt. Jag vet inte. Ska man hålla på? Jag är ingen samhällsmänniska på det sättet. Det enda jag tycker är att faran har blivit som jag tycker. Uffe. Ja, det är det att det, de känner sig inte hemma här. Nej, det är jättekass om det är så. Uffe, du brukar ringa ungefär en gång i veckan och säga precis de här grejerna. Ja. Nej, men det är någonting som oroar mig, va? Ja, jag vet det. Jag har förstått det. Men vi har hört det också många gånger. Uffe, överraska mig en dag och kom in ett helt annat ämne. Nu talar jag om radioprogrammet här. Jag har blivit farfars far för andra gången. Det gratulerar vi till. Men nästa gång du ringer, kommer något som överraskar mig? Ja, jag ska skjuta mig. Nej, det ska du ge fan i. Ha det så bra, Uffe. Hej. Hej. Nu ska vi se. Där har vi Nader. Varsågod. Nader. Ja, det är du det. Egentligen, ja. Hey, apropå siffror. Det de som ringer inte vet är att de invandrare som kommer hit efter 2-3 år så är de arbetsföra och betalar skatt. Jämfört med den som föds här och samhället ska betala hela hans kostnad till 25 års ålder nästan tills de blir skattebetalare. Jag vet, det är skolgång och det är allting. Men du, 2-3 år, det är för lång tid tycker jag. Ja, det är väl systemet fel då. Så det är där. Jag invandrar lite bättre möjlighet för att studera och sånt. Alltså, då kommer vi in snabbare. Så här ska det låta. Välkomna hit. Här lär vi oss språket och sen lär vi oss jobba. Eller här jobbar vi. Yes, och en grej till var det med apropå Rickard. Han verkar inte ha läst sina läxor rätt. För att han drog en lista av vilka som var välkomna hit. Vilka kan blanda sig med svenskar? Ja. Och det glömde han iranier. Vi är ju arier. Ja, men det var en kille och han var inne på det. Men han ville inte kännas vid det där riktigt. För honom det är en karta i runt omkring. Jo, men det där med arier, han använder några andra lite ord och så. Han, det där gled han på. De äkta arierna, jag vet, de kommer från de trakterna. Ja, precis. Vi kommer ju, språket är indoeuropeiskt. Jag vet. Hans store idol Hitler var väl kanske mer öppen för just det, detta faktum än Rickard var. Ja, precis. Och sen tycker jag liksom att han har en karta över liksom gamla Europa före Sovjetunionens fall. De är välkomna i Sverige för att de känner han sig mer identifierad med. Mm. För de andra kallar han dem för, indirekt kallar han för ekonomiska invandrare, ekonomiska flyktingar. Mm. Men sen integrationen, fel ligger hos systemet. Om jag kommer hit som flykting och rädd om mitt liv i mitt förra land eller vad än jag är, och knackar på dörren här och säger att ge mig skit, då ska inte jag ställa krav på att jag vill bo i Stockholm eller jag vill bo där ni placerar mig. Jag tar emot och bo. Jag är enig med dig. Det är sånt jag menar liksom. Att vi ska, liksom, jag ska till Kiruna. Jag ska till Kebnekaise. Det tror jag också. Du har rätt. Nader, jag ska ta in. Vi måste börja runda av här. Ja. Tack så mycket. Hej. Hej. Hinner vi ett till? Nej, vi hinner inte ett till. Vad fan, det är snart dags att runda av. Tiden går fort när man har roligt, vet du fan. Hur roligt ska har vi idag, Men det har gått fort i alla fall. Ja, det har det. Imorgon, Shabbe. Då ska vi diskutera lagen hets mot folkgrupp. Lagen om hets mot folkgrupp som gör att man kan dömas om man snackar skit om vissa grupper. Men kanske inte om andra. Precis. Det är en känslig fråga, en het potatis, och vi ska problematisera detta. Jag är själv tveksam till lagen som den är nu. Det är jag också. Men det är inte så jävla lätt att man bara kan säga att man ska stryka det. Men vi ska vända och vrida på den där frågan lite grann. Är det rätt med nuvarande skrivningen i lagen om hets mot folkgrupp? Vi är tillbaka imorgon. Tack för att ni lyssnade, tack för att ni ringde. Det här är Aschberg på Radio 1 och vi säger god afton.